أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة تمغل سورة طه ذکوی چاول کے پتواہا شروع ہیں اور کلیم و مرتوی چواقعہ موسیٰ علیہ السلام پکیر. بسم اللہ پنگ داغ اللہ چھ بادشاہ رہے حق مبین نے رحمان دے نعمت نعم کری بٹول و خلق ماننے حتیٰ کہ ببنی اسرائیلوں رحیم ذات تے دوستان خاص کری دوستان حضور سہارا جادوگر موسیٰ علیہ السلام پا وقت کے آدم علیہ السلام خاص کری دی پر رحمت اور پا غفران سرا طاہات مقطعات نے ادر تائل چی نکلے بخاری کم نکلے بخاری میں تو سید ابن جبیر روایت کی ہوئی کہ سواہا اصل کے پر نبتی جبہ کے نبتی و علاقہ دائی بجب کے سواہا بے لکھے تھے یار اجن تھا یار اجن اور دما نبتی جب دو کل لو دو کبھی لے ابھی بازار ارجن چلے کہنے اے سڑیا وے بے تو داغی اور شاعروں اگر ویلو داؤ تو بے تو حاصل قتال فلم یجب فخفت علیہ ان یکون مولیا مار تو آواز کو قتال کے نے آواز گرانا کر زو اجرے دم سے تختی دلے ہوئی نگر کسو کوئی جدا کو پردے لغت تے نہ قرآن قرآن کو لغت دال حجاز را والے قریش بان ابن جریر لکھری سے لغت دا قریش وا فقط تن کا لغت اغم دان لغت پہچان کرے پری مسئلہ کی قریش ام کلب یار جد پارا بتواقع استعمال ہو اے سڑیا اے نارینا اے مذکرا توحدا تاپ کو ذمہ مانے د نارینا اوکار دے نٹول سورت د نارینا خبر مان د بہادر ذم داری چتواہد ابجد پہ حساب باندھی ویلی کی سواد نہ ستا ابجد کے اشارہ ہوتی تچ پیغمبر مکہ کی جس کار شیر دار سوال دسم اسپیس پگمائے بدرو سمائل امکان رنائے راول پتیروں کی مان ذنا علیک القرآن لتشقان الا تذکرۃ لمن یخشی نظر آلے گلے من پتا قرآن دے دا پارا چپ تکلیف کے فروزے مگر نصیحت دیا گا چال رہ چل نے یریگی دیکھ سجاد دار کہ قرآن خود تکلیف کو مقصد نظر آگلے کو مقصد دا تذکرہ باندر آگل رہے وہ تذکرہ چی سڑے کئی نو پا تکلیف کی تو اختش نو خیر دے تکلیف یہ غرضی خبران نا مقصدی خبر ہے تذکرہ اپا تذکرہ کے چسڑی بانے تکلیف راشی نو راجشی کہنے خیر قرآن شرط لگا جدو قرآن تذکرہ چرا یاداش نصیحت اغیر پارا پزنون کے خشیت پکار خدا یرا پکار قرآن نبا الگ نصیحت تکلیف تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلى مکہ تذکرہ تن بدل یا فعل مقدر نزل تنزیلا ادارس تو آخری دلائل میں نازل سے دا کتاب نازل دل دار ذات دا طرف نہ چ پیرا کرے مکہ آسمان نہ ہوں جب منع خلقوں قرآن داغت داد کتاب دے چاغا دسمکی داسمان نو خالق دے رحمان ذات دے نو کداغ پر تذکرہ کے دربانے سے تکلیف راشی نو راشی گا رحمان ذات دے پارس مانے استوا کرے رہا ہوں گے تو دا سورت نا رحمانیت باندھ روان نہیں کیا رحمان رحمان سورہ مریم کے رحمان دے کے رحمان رحمان بھی دے تو چنا زوری تو محتاج نہ دے شفیع ضرور پہ نہیں بابا اختیار کی رائے چیری عثمان کے ماں بہن کی اور چیری لان دے دفت ہونا تخت سرا سے لندے فوری ددی لان دے جسری ندا گئے اختیار عمدہ کرے ندا گئے علم عمدہ کرے رسم کے دلان جس سے شہر ہے صحیح حدیث پری کی نش درم سرا وہ بس داش کرے رسم کے لان دے دفدہ قدرت ہے حدیث ترمیزی کی راغ دی رسم کے دلان دے لخبت عالم عل اللہ پیوشے اور پریدن پخدے بول کچھ ناغیر اللہ قدرت اللہ و علم اللہ دا چرتنشتہ صحیح حدیث کی چرزمہ کے دلان دے غیر ہے رزمہ کے دلان دے مہیر ہے دا ذریع دورت الماسپخین یو کتاب دے پائے کی کسی دی چی جی رزمہ کے دلان دے غیر ہے اور دا دا وہی پکر مانے آباد ہو رہا آیا اوخ کر اس طریقے سے بد تکیے زلزلہ ذکر آئی بس دا خدا نے اور اس طرح انکار جوڑ کر نعوذ باللہ چاہے قطب تنگا کرے نہ چار قطب نہ غیر جوڑ کر وہی تنگا کرے چاہے مئی تنگا کرے ماں تخت سرا اللہ تعلم نے کتب کارا وائنا کہیں دیکھ بل جانے حضف دے انتشر بالقول اور تو سر روی یقیناً اللہ تعالیٰ پی جنی پٹ واق پاؤ ڈیر پٹ نرم سر آئی چاغ پاؤ جب بانے وائے پوس پوس من تک کہے افاغ تو ہی کی پزڑ کی درا مسل دے دم روڑا خالق اللہ دے رحمان اللہ دے واقدار اللہ دے تو لگ دنیا داغ پہ اختیار کے دان گرے غیب دان اللہ دے مسلط رو تج اللہ لا الہ الا هو توحید دے اللہ نے سوا بل مددگار واقدار نشترے خاص داغر پارا دی صفات کا احسان صفت خیستہ غاری دخدائے غاری ندخدے بل چال نشتدا سی صفات تو خدا ہے بل چاہتے لا ہو رہے ہوئے وہ حالت کا حدیث موسا منگیل یو سورت عراف کے واقع موسا علیہ السلام تفصیلی وان دادوین سورت کے سورت تہا دیکھے وہ تفصیلی راجی انت دیو دین شور اکڑے وا ارد ویلو راگ فرعون تا ارد ویلو فرعون تراغ وطے خدا طرف راگ لے شوروئے د فرعون د در نکڑو دد د شوروئے د لارے نہ اوکڑا یقینا ناگلے تا تا خبر د موسیٰ علیہ السلام حال کے تنبی مستری دانش سے تپوس مقصدی خبر راگلے راگلے اس وقت کی رو تک کلے چولی تو اور نہ کن وہ کن نارے شیڈ اور پشانت نارے تو کرے اور نارن فی دانی ہی ددپ گمان کے اوروں مانا د مدین نے موسیٰ علیہ السلام روان نے مصر تزی دشپیش پیجی زکا بی بی اور سرا دروازی مزدل نکی زنانا اور سرا اور اللہ نیکان چی کنا اگی سیر فلیل غرہ کئی اس دشپیش لئے تکلیف دے قرآن نمالیمی او خسر زیدہ بندارے چرانا اور سرا نشت رہے درم دارے چی بی بی تیم تکلیف دے سلورم دار سے لار کرو کشے گا سورت تکالی کوروا لتے سار سے یقیناً مالی جلے اور شاید چروڑم تاسدائے نہ جیت کے بل قبض دے تو اسی اور لڑکے بل کی لیت کے اور کبھی راؤ تب جان لو لگے گا یا وہ مم زدرے وہ پکوا کے سب نار کو دوں گے آج تو آلن نارے آلہ دہن دا پمانا ڈیر راجی مکم ویلو کر عند النار دور پکوا کے وسو کی ماں تب زہو ماں تب اللہ رو کہیں ولی لار تم رو کشم ویل کر لار کرو کشویرا سورت قصص کے موئی نہ سورت سورت نمل کے موئی نمل وہ یاد تھے ساتھی کم نہ بے خبر او آتی کم بے شاد قبص لال لکم تسلون دل تہ قبص علت بیان کے لال لکم تسلون سغل کا قبض دیلر اورم چتا سوزان گرم گئے ساڑو لشی گا سورہ قصص کے جو کم دیر سے آتے ہونا تھی لال لیا تھی کم بے خبر اور جذبت من النار لال کم تسلون جزو لکی ویل کی کروٹا دام دیر پارے شدان گرم کے قبض تو شاد قبض تو جذبان دائبت تنزدیری حضر اللہ دا غزائے مناسب تعبیر کی اگر اپا قبل حکمت خبوئی فسر کلائے چراغے دور خوالان حتاقہ آواز و توشی یا موسیٰ یقیناً زیم ربتا زمانے دا تاثر چھے متکلم آنا منی المتکلم زستارب خبر ایس رکوم او باسا کیڑا اخبرین نالین دے پکوری داو باسا مخی یقیناً تپ میدان پاکے جن میں تو آ رہے ہیں ظاہری مطلب ہم خدا ہو سپنے کیڑے پخوری دا بلرے کے اگرچہ پاک ہوئے لیکن دا دا مقام ادب خدا سرد کلام خصوصاً ادب ہو دا دلی نرے سے پنو اور خل کریم پدا سے وقت کے نالے نستل واجب دہ صرف بارت موسا واجب کرے دے کے دے تاجت نش کرے سدا نالے چلے دس پلی تے سرمنے نے وہی جوڑے ذکر ہوتے سدا باسا بولے پاک سے ایک ڈارے ہاں دا کے دیشی کیڑو پورے لان دینا سپلیسی نتی زم نبیلم جبری لے سلام مان سکے وطے نالین دے باسا زکستا نالین پورے لان دے قزر خطرے پاک ذائقہ سے نالین والے استعمال ہے اگر وادی موقع دست ہے تو آوے نمود آ گئے نالین مبارک نالین استل پدے کی دن باطنی اشارہ نالین ابالتا مانسو زان منڈے تجوڑ کا زان محنت تجوڑ کا تاپ ذمہ لوے کار دے کیڑو کی منڈا نہیں شوال ہے دیکھ محنت بولے وان اختر تو کفست میلے مایو ہاں ماں تو غرکڑے دا نبوت دا پارا تب تو کل نبوت رسالہ دیو جن لاول زچستا تا پا جمس در کوم نو وگو تا کیر وکیران تا چی وحر تا کی چی تب اس تا کارو نا کہیں تب اس تا پا جمس اولا مسئلہ توحید یقیناً زیم اللہ نشتے اللہ زمانہ سیوا یہ خدا مسئلہ جدہ کا بل فابدنی بندگی مال خاص کا رد شرف العبادات بکیں دریم دریا امر مسئلہ دار جواب میں صلاح دل ذکریم دمون سپا بندی کوا دے دا پارا چھے ماں پائے کی آدھائیں لے ذکری زمان دے یاداش دا پارا مونس کوا مون زمتے پارے اخیرے چھے خدا رسولی نے ایر نشی ہاں زکا وقت دا خوب راشی نسارو تی پاس منزو کا بیا وقت دا مشغلی راشی نو تی ماس پخین منزو کا بیا نا مشغلی راشی نو مازی گر منزو کا بیار مشغلی راشی نما قامون دکا بیار روڑے وغیرہ مشغلی نما سکتن من دکا چھ خدای دن نہیں لی کر لذکری او دا مانا لتذکرنی فیہا دویم دا مانا موس کوا لذکری لتوحیری لصبات لتوحیر دا پار دا مضبوط والی پا توحید زمان موز دا تثبت دا پار دے درین دا حدیث دا معلوم ہے موز کوا پا وقت یا داشت ماندو زمان کے جستان ایری کل چیدن ایرشی اور آیات کی نکوائیں کل چی موز دا نقضاو ایرشو پا خوب کیوئیں یا پا نسیان یاد شد تنبس ویکا حدیث کی را مانا چی راغلے را دا تخصیص دا پار نے راغلے چی نور مانی مکوائے یو مصداق دے و فرد دا پار راغلے حدری دا مقصد دے چکل ہے تیار چیر موز کوا قضا مرے تیم اپرے را چی موزون زربانی قضایی تورے گا چی روجہ پاخیر رمضان کے بیکے ہیں علیکن یہ ذکری ذرے وقت دے پھر نظارے کا وقت وہ حدیث کی راجی دا کو عبادات و مقاموں توحید بلے واقعی دا یاد ساتا یقیناً قیامت راج دن گرین اکادو افیان غارم چیزے پتو ساتم دا مخلوق نا وخدا غیم اکادو چرے کرے کا نا اکادو افقان کلی کی بمانے اریدو اریدو افاہا من الناس پٹے ساتم دخل کو نہ یو مانا دا دویم دادا اکادو اخفیا اخفا چلے کنا دادا افداد ہونے دے کلب مانے اظہار راج ذکر چاہم ذر سل دپارے نزدیدہ اخفیا چی خکارب اکزم خکارب اکم زاغی لرام دا قیامت سے لرازی لے تجزا دے لرازی چی جزا اور کیا نفت اب پاغ احمد پر چاہ کرنے پلائے سبدن کانا داو تشجیح ورطا رکی دے تا تشجیح ہوئی وان رئی تالرا انہا در قیامت دا خبرنا یا انہا در ما قبل خبرنا نامک کی چکم خسال بیان کرنے توحید دے، عبادت دے، قیامت دے. وان ریتا درے دبیان نا غسو کی ایمان پر ان لری اور تعذیب و خواہش پل پسے اشارہ و سراؤن تا دا دیمانا دا متبع الہوا مقابلے لروانی اگر ددے نے چرتوان رہی پتر دا کنی ہلاک بشتا رداوی دا برے نخ قطر آر رختل مراد تلاکے دل دا خود نبوت منشور دے پیغمبرہ تفصیل اس نبی دا پارا نخ پکار معجزہ ویسری ستانے خلاص کے موسیٰ دا تپوس جواب تو لے گئی دیکھ دا مقصد دے چدام سا دا مکہ نہ چر تمار جوڑے دو نا مکہ نہ مار جوڑے دے نہ دب ویلو چدا زمان مار دے دا زمان خا مار دے وے نا نا دو تے دا زمان سا نا دام سا دا زمان فیدے پتی سری ما چرے کنے دا تپوس دا شرح دا پارا جی ما شارے خور پرے کنے ما دا ماہیتون دا پارا نہیں سمانا دا ستا بخیلاس کی چری دا دے مونتا شرح ہو کدا سشے شرح دا سپاد دو دا دے دا پار دا چیزا دے تکیاوان دا پانے سرنوں پلے سرہ پخپلو گڑو پیزوں مال پڑے کے فیرے نورے مشترے دائیں شرح ہو کر اسی بات ہو اگر جاگا خبرم شتب کے چکم تب کا زانی میری جو مزہ و لور کر تو خدا خطاب خبر اگتا کر دا وجم و لیکن لفظ ماں کی شرح صفات ہو وہ گورے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نے شدام سارا تکیا پہ ہوں مار تم چلتا چلتا جوڑوں مار جوڑا تو معلوم نہ مار سے نہیں جڑی نقال کیا یا موسا ذرا ایک اور دو کن یا موسا اشار دے کے دیتا دات چیک میں فہتے پہلے دا کو پاک آف کی چستا پلاس کی بلو پیر تو خیمہ خود اللہ سنے لرے گا یہ غرض لنا گا غمار و منڈے والے مارو منڈے والے معلوم دار کی موسیٰ علیہ السلام تو یرے توبان دے تو خوص تبی ہو انسان دمار نہیں رہی گا دانے کے ماران دے لبئی خان بازی خری پا گلان ماران لبو یا بلد اخبار کی لکھتے ہو ماران خورل خورل یو مارو لگی نوی چیچے نمودار شا دے انسان خو نہیں گا انسان خو طبان دا مار نظان بچ پی مارو منڈے والے اللہ تے راضی نہیں سی ارے گوان زرد ہے واپس کو یہ حالت مکنی تان سیرت من حالت گور کم چر معجزے مقام دے اگر اللہ زان تا نسبت پہ کم چر موسا پہ اختیار کے دے ناگا تا نسبت کی فالقا غرزون داغ پہ اختیار کیوں خزہ داغ پہ اختیار کیوں لیکن مار جوڑے دل فیضا ہی حیتن مار واپس کے دل سنوئی دوہا اللہ زان تا نسبت کرے معجزہ خدا نبی اختیار کی نہیں کرنا یہ ردبت والے نہیں دا خستا پام سا کیو معجزہ شوان پدے لاس کے درے جدا معجزہ ہیں جو کلاس پل نفل الہ جنائے کا رفل غیگ سرم جنا غیگ تو ہی مانے طرح لاس کے طرف سرہ کرا چی دا مانے چی جنا سے بلا لاس وار کر اب استا جنا ہی ہوئے جنا زمان زمان وزر زمان طرف دے روز اسپین بغیر سدائے پدا خیال کی چدا معجزہ بلن تک سین وئی رنا بے رنور نغالے وئی دا معجزہ دا صاحب ننے برس ننے برگے ننے دا معجزات تالا ولی در کم دید پارا چخائم تا تمن آیات نل کبرام باز زمدائے دلائل نے چغڑ غڑ دیم گورا لنوریا کا من آیات نل کبرا یا خدا مطلب ہو دا دو آیات سیدھے آیات کبرا جی کا دامے دل اکڑل چتا تو خیم یا دار آیت کبرا نے مراد دی دے کہ ہلاکت دسراؤن نے دار خدے قدرت ہٹا نہ کرے سدھو غلط حکومت تباہ گئی تاغ رسالت آخری مقصد بتائی کہ فرعون مت تباہ کی تیار سے زور فرعون کا اذهب الى فرعون تیار ایک کا منشور اور کا معجزہ اور کرے گا فرعون پس یقینا ناغ سرکش دے حد میں تجاوز کی کڑی پکوفر ورتر اور سر دربوبیت دائم کڑی غٹ تواغی کر فیض الباری کی نکلی ہر کلشو کا متضاب ہو چکا ناخل بی بی اے بمحاس کے پرے خوضا دادا کو خصوصیت دے خزے واپس نے ترے اگر غریب حالت در دے دے ہوئی سی سہولاد مولاد ور سرو ہے تو نہیں پرے خود واپس لاڑ دے زما پذیمہ بل کار ہو خدا ہے جی اللہ تخمات ہے کہ زفران پسی وہ زما اسو درخواست دلی اگر درخواستوں نے پیش کوم تھا اگر آج تو درخواستوں نے دا مسئلے دا پارا دی توحید دا اشاعت دا پارا یو دا شرب پرانز مالا سین زمان سین پرانز دلی دا پار دا دفر مسائب مصیبتوں نے جرا دی چی سینہ میں تنگی گی نا دے تو یہ رف المسائب بل لسان کے ماں تک کار زمان دے تو یہ لکھی تحصیل الاسباب للیو سرا مصیبتوں نے لال اندرے کے معانے نہ نلرے کے ویسی لی امری اسباب لال تیار کے رمس علیم کار آسان چیز ہے کار پاسباب آسانی کی بظاہر نام خبر خاص خبر پران دے کوٹا زمار جب نا خلق ہوئے گی زما بو ہے نا اوقدا میرے جب نا پران دے شاعر جدہ اوقدا سنگا عام تصویر نہ کس لی گی چوڑ کو لکھے تو کروٹ لے تکڑی وا نارے نے جب سوجی دلوان جب کے لئے تب تتو ویلو چ خدای لال لري کې کو وکنه خدای بل لکړي بیا روس تط تط نه پات شه زم دار دې توق ده مانوي وي مانه یا الله د فرعون په مخ کې داسې لغت کړي په مخ کې خبرې سره نشي کولې جب ان خلی دا ہے بدنان لري کې جب من ان خلی خلق پوش بری درخواست دائیں سلوہ مگر دیں مالا زما مر گرین زمار کور والا نا ہارون علیہ السلام زمار اور وزیر ہوئے لکھی حامل الوزر اور تکون کے ربو دبوج دپیٹی دا غٹ پیٹھے رہے دے کے ماں سر زمار اور مر گرے کے راستر کار بزکو ماں غب زما وزیری گئے پکار کے جان کر بہترین دعا پر دنیا کی روڈ سے روڈ دا پارا پیڑیا کا منہ تارے چارو نپال دعائیں کرے آج وزیر نہ چ وزیری اور تیار پوری بس نہ نہ مضبوط کے پاگ ملازما شریک اگل زما پکار کے اغمدا سے ہو کر رہے چکار کئی زما ملا پھر مضبوط ہے نیم چاہ کئی کار دما کار تو دعوت تے پری کی شریک کی مانس تو پیغمبر ہو گرد ہے حوالہ کی اور دکار ڈاکٹر نے دعا گانے جس سے پار دی کہ ڈاکٹر کرو لگا دیر پار چم تصویر تا ڈیرا ہوا ہوں حیات پوچھتا توحید لڑا ڈیرم دم دے لگو جستا مسئلہ پیش کو کر تصویر ذکر سے توحید پیش کر پریوا نے منگ تشاط توحید سانسی یقیناً تزنگ حال بان خبر ہے منگئی نو چتا منگ تا تو محتاج خدا ہے دے دام اللہ فرمائے یقیناً درکڑے سے تا سات کا لچی سیزنا یا موسا سول بمانے مسئول سچ رو گفت ٹول میں دل درکڑل قبول سوال تال سوکن ہوئی جو گور دا موسا سوال قبول شو دا زکا چھ موسا علیہ السلام بخد ہے زورا وردے شفیق قاہری دے نا یقینا احسان کرے ما پتا بانے مخی ظلم دان زمان احسان دے دا خدا خدا احسانی ما خدا ہے چاہ زور خو نشتا دے وڑو کے خدا ہے پہسانات کرو پا خدا ہے سے زور قرآن کریم دا بلاغت کتاب ہے دے ایک دعوت موسیٰ علیہ السلام دا ورکوالی حالت چرے را ونڈائی پا زمنی طور سرے را نقل کئی ہو سکتا چھ خبر ہے کم دینے شور اکڑے راو بوزی ہے کم خان سنگ احسان میں پتا بانے کروں کل چوہ میں اکڑم مانے الہام میں اکو سام مورتا آغا چاہے توہے کیدہ الہام اولیاء تا چوہی اغیت الہام ہو اگر اس رسول قصص گو رہے ہیں وہ میاد دسول قصص کی اگر الہام ذکر دے تامور تمہیں الہام ہو تو اب دے اور تیرے بھی چپے اور کوا بیاج کی کلے یری گئے نقصی فی فی تابوت ویچو سندک کی اواچو دا سندک پر دریاب کی دیتا دریائے نیل ہوئی یم دریائے نیل پکڑی کی بیت درنا وابچی دلر دا دریاب پر غاربان نیم سندک بغر کی گی نا اور پکی گا ماں او بنی سی دے لر دشمن زماؤ دشمن درم دے سانا پیاس شیر ہے التا اتم آیات کی ویلو فلتا قطر والا سران سرونیان ہونی ہو کنا دا دشمن ہو کنا بیا ویوال قیت والے کا محبتا منیم واشو ما پتا مانی لوے مین زمار طرف نہ لوے مین د خدای طرف نہ سوا د فرعون د خدای مین چان نہ ہم آیات د قصص کرے وقالت امراۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوهم د فرعون د خدای پزڑ کی مین پیدا شوا چې فرعون ار چانا فرعون نه یری د خدای خدای نه خو یری دک نر کوګه بس خدای ته نه به وځنه نو ته نه شو کولای دا خدای تا حفاظت ته وي دا دې لپاره محبت کو محبت تا باندې وایو چې دې کې سره له تحفظا تا حفاظت شي د قتل نه بشي ولې تسنا لعيني اور تربیت شي تا زما په مخ کې تو سنان مراد دے تو ربا تربیت دل شکا زما دا عین دا متشابہات نو زما پستر کو بری کی مانے زما مقام زبر بچپن سنگ بے تربیت کی طریقہ دا کل چروان استاخور مور لولے گل خور کنے چورشا نہ بچی حالات کو معلوم ہو کا دامور لے گلے یہ لسم یاد کی پسس کے وکالت دے اختی ہوں کسی زور پسے اگر توائنا اکڑایا او خیمتا اکتا سے سوک چدت پالنا بکیم پس جمعارہ رہ کئیم علامہ یک پھولو دو لسم آیات کی ویلو کر علا اہل بیتی یک پھولو نو لکم واپس کڑے مگا تستام مورتان دیر پارا چی یک ایستر گی رائے و خپکین انتے بیاد لسم آیات کی ویلو فرددنا الہومین کہ تقرائن ولا تحزن اگر ٹول آلات پر یو آیت کی راغون کلو گولا حد تے سو آیتو نے لگو لیو حد تے پر آیت کی راجم حسو اللہ ختم ننے دا خود بج وڑکوا جی حالتو دا ٹول دخد احساناتو اس لرش رضوانے حالت قتل کرتا ہے ان نفس یہ سڑے قبطیانوں نے قتل کرو اب واقع مانتا سورہ قصص دا پنجل سیات نے شور اوکڑے نا او قدر موسیٰ فقط فضا لے بچ کرے مونگا تو من الغم میں دا غم نا دا غم نے بچ کرے غم سمن گناہ منا پکے نا وہ غم کو پکے ہوگا غم داؤ خفغان داؤ اصل نے فرعون میں قتل کی خلق میں ہونی سی داغے نے منگا بچ کرے گا نا سنگ بچ کرے یو سڑے خدا میں ربان گم شلم یاد کی وجا رجل من اقتل مدینہ یسان وط یا موسا زلزلہ گورے یہ ملک نظر وجہ نہیں غم نہ بچ دا کھول گور دخد احسانات دی وہ فتنا کا فتو نام تاوان ازم اختونا کڑی نور ازم اختونا وہ فتنا مانے دخد دین امتحانات رال دا فتنا دی رسو تم اشارہ را چلتا مدینت لارے پر لارے بانے لیلوے تکلیف ہو بیارتا سلیر شاید کرا جی وہ گیش میں خدای تری یا اللہ ہو گئے ممالہ دوڑے را کے بیالارے مدین کرے مزدوری شور اکرا دالک تکالیف فور تکلیف نہ تکلیف بس پیغمبر ہے نہ مخ کے مصائب دے تو شجاعت و بہادری کا مصیبت نہ تابا ناراضی نو پردو مصیبت نو تو گورا تھا دتا ابن کثیر حدیث الفتون نقل کر رہے ارے تا حدیث دنسائی ہوئی دان یو جی بس اتنا وزا امتحان دا اللہ کہ فرعون چہر چی بچی وجنے دوں بچی وجنے کا خلق ہوتے سدام کا وجن خزوانان دعوت ختم سی بوڑھا گان زم خدمت نے شکو لے سے چل گئے ترمیم پکیو کچھ یو کال وجنے بل کال موجنے نہ پکم کال چ نوجن ہارون سلام پیداش فکم کارے سے وہ جن موسیٰ علیہ السلام پیدا شو گورا فتن نہ کفتو نہ اور اس طرح فتن نہیں ایسار سے تو بیائیسو کا لا بحال مدین کے حد ترے نبی و مجلس کے لئے تربیت واغس تھا دا نبی ہے دا نبی تربیت دلے گلا اے وقاسم دا زبانی موسیٰ شغیل تا تیشتم آیات کے ویلی شغیل سرے وقت پورا کرتا وسترالین وستناتو کا لنفسیم ما تو غور کرے دخپل کار دپارا نفس دخ دے سی دخ دے کار پیغمبری اللہ کار دے توحید مسئلہ دخ دے کار دے بس دے کے دماغ دے دا خبر ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام روان شو روانو پمنڈا پمنڈا پمنڈا کور تور سید رور تے واس کے شابا پاس تھا نا رور سر چمے لو چ اب تک والا داواز والا گئے سب انت آخو کبھی آیا تھی انتو سرور مر گئے سو اس کا زد اوس کا رور جما پموجزا تم سستی میں کہے جما پمسل کیم دا تنیا مسل و بالکل صاف بین دوتن ہے طاقت کرتے نہ دوتن والا پکا رہے لڑ سے سب تلڑ سے لڑ سے دوارا پفرون پسین دوارا مخاطب بھی اس کا یقینا سرکش دیں اللہ پلم یا تربیت ورکی تو دعوت مختصر کلام کی وایا ہوتا ہوا ہے نا نرمن دید پارا چرے بن نصیحت والی دری ہوئے نا سن صرف پتلا لوگ او یخشایا با او یری گیدہ زابنا نو بمانی دا مند دا پارت و درجی ہے یو درجر دا دلائل ہو یو دا خوف یا تذکر و دلائل دا اشارہ دویم درجر دا خوف چیدہ چی سڑے او یری گی نو مانی یخشا کے داخل گورا نرم خبر بازی گورا کنا خدای ویلی چی نرم خبری کوئے تاسو دیر سختی خبری کوئے حالانکہ مکھ کی ٹکی کرے نظر نہ لے گن دے اولاد تنیا فی ذکر نہیں زماں مسئلے کے بس سستی نہ کوائے پٹوائے بہنا قولن لینن ستوئے دیب نے کثیر دستیات نہ معلوم نہ اگر یہ قول لین ویلی کی قول بے دلائل القطعیتا دامان قول لین دادی سے دلیل نہ ہوتا پیش کریں کنزل مکوائے جگڑے مکوائے خوب پر دلیل خبر کا نرم خبر دی تو مسئلہ لکھ لگئی دلیل لکھ لگی لہجہ دی نرم آگا پڑے کہ اشعار دا امیہ ذکر کری امیہ ابن سلم در جاہلیت یو دلوے شاعروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دد شیرون مسلمانان دے دے کافر دے کل کل کی رس فقولا له هل انت سويت هذه بلا عتد حتى استقلت جماهيا دایو دلیل لے ویل اسم کتا برابر کرے بے میں خونو وقولا له الم ترفع هذه بلا مد نرفق ذنب کبانیا اسمان و تویلا تو جب کرے بے سنو وقولا له الم تسویت وسطا منیر نظام جنہ اللیل حاویان طور تو آئے چھ پریمینس کی دانور سپگمہ والا تعلق گو لینی سپگمہ والا تعلق گو لینا وقولا لہو من یخرج شمس بکرتن فیصد امان صد من اللرز زاہیان طور تو آئے دروج دانور پر چھتر آخے جائیں جس مکہ پیٹو لگانائشی وقولا لہو من یمیت الحب فسران پیس بے ہمن ہل بکلو یہ تبدرا دیا تو چپری خوروں کی دادانی ترا چکے بوٹھی ترا باسی ویا پر جمین الحب فی روسی ففیزا کا آیا تن لمن کا نوایا ابن کثیر یو میا دادے خیستہ تعبیر کر رہے بے تے قول لین ویری دے تب دلیل نہ ہوئی کہنا گورا دلائل و تپیش کے اگے اور درخواست دنگ دوارو تنو یا ربا منگ دوارے یریگو پنی فروتا لینا چرے و تلوارو کی پم یا بدے سب تمیان سر کشو کی یا فروتا مانی تلوار بداؤ کی چھ خبرے تب غوث کی نری ہم بہوئی زم مقابلہ بشورو کی آئیت غایا بخبر آوری لیکن بیابد حد نور تیرشیہ سے نچم قتل کی تحمد دب لے دواروں کی مطلب سو قتل ولی فرعون کو ظالم ہوگا یریگو منگا دا قتل نا چی یا بت تلواروں کی اول بم قتل کی یا بت طغیانوں کی نسانین بم قتل کی اللہ اور تری یری گئے مان قتل نہ ہم یری گئے یقیزن زستاس مرگرے ما اورم و اینم لڑ سے اور تفقول آئینا رسول رب دیکھ وہ تو چنگا خجو پیغام راوڑے دے تو توحید دا ربستا ہم دے وہ سب تے تباری رسول رب دیکھ تا دا رب دا توحید مونگا یو پیغام راوڑے دے بلدارے چے مونگ سر پریک دا بنی اسرائیل دا معاہدین دی اکثر تا پا ظلم مانے مشرکان کری ظلمون پہ کہن والا تو از دے موم دیل سزاگان مور کوا مونگ تا تراوے موجزم تا دا رب دا طرف نا والسلام علی من تبال ہو دا سلامتیا دا عذاب نہ پاگ چا بانی شہد آیت پس روانی والسلام من العذاب علی من تبال ہو دا درس نہیں جی السلام علیکم فرعون تا درس سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافران تختون علی کلو نو خط کے بیداری کر کے والسلام علی من تبال ہو دا یقیناً پنگوانی واحد شہر چھے عذاب بپا رچاوانی چھے چار تکزیب و کستا سو و خبر و مخوارا ہوں خدا ہم اتدا دے دی چھے دا مسئلہ سوک نمانی مخ کے گردی نو خدا با عذاب ور گئی اچھے سوک متبع دا خدا دے نو خدا با سلامتیا ور گئی دلے کی بیت دماغ جو دا پوتا خدا ویلو چھے لڑ سے دا سے ورتا ہوا ہے ناغی رالن دا خبر ہوتا شورو گئی ظاہر دار چلے تقریب و فرعون دا نسو پر خودت دیر مدت نراتلل تراتلل منت اجازت را اجازت را آخریو تا اجازت ورک چزت دا نیراو لے سوئی دی نچہ دا مسئلہ و تا پیش گرہ چینا رسول رب دے وانکار خودے بدے اول خبر تنقید شروع رب دے کر مر ربو کم آیا موسیٰ جگڑا ربوبیت تھا توحید دگا ویل ساس اور اب سوک دے یم سا پر مل کے خدے در باب نہیں دے مل کے خدے اور خدا آن دی تاپ کی کمی ہو رہی چتے ربی گورا ملک دمصر کے دردری کلی ترجمان القرآن مولانا آزاد کہ پمل کے مصر کے ڈیر اور بابو دئی رونے لی کری یہ مظہر دا قدرت الہی گن او زیرہ سے ورطے الہ الاخرہ میاں عورت سے ورطے میاں عورت دا اسمان زموار کے نموے ورطے خالق دا اجسام مدبر اور اس دزبی ورطے واحب الارواح دروحن الزموار توتے اور تے توت اغد عمرون الزموار غورا سے ہوتا ہے مشکل کشا غوث سے ہوتا ہے ایو تو غورا سے حاصور ہوتا ہے بقر غواشی دیتا ہے حاصور ہوئے دادر اسکن الزموار آمن رائے ہوتا ہے مخیر تمائلو را آمن رائے نور تاوے حدے بے کبیر للکول گاہن چی دادے تو لو غش اللہ حدے بے چی دنے ملک بادشاہ چی کا نا اگا سل کی ذل و شم تھی اگا دنور نائی بھی ناگا تزدک فارا آوے فارا نار بے ترا نکل چی نا فیرانے تی جوڑ دا رائنہ دے دینا محفوظ ہوتا دا دمار باب دی بڑے ملک کے تاپ کی کمی اور رب دے اگر رب دنگا وزاد دے چور کرے دے ہر یو سیستہ شکل دائیں دیائے خودن اکڑے ہر یو سیستہ دلداری دجون دائیں حدا رب خوزاد دائیں دار سیز خالق دار سیز حادی حادی دے کسر مدبر زمان پاہ رب دے دے پڑ شاڑے بل سے انہیں قرآن کا رہے گا چالاکی گئی زر پبل طرف والوں نے خبر و تئی نخا فما بال قرون مکنی قاضی سے تیر شیر لانکے صاحب صاحبوں ساسو پلاو ددی نکو دری پبارک رس خیال نے ماں بال مکرو نے لیا چلا کی گئی جس حال دے دمک کنو قوم ہنو اگی خستا طرف بندگی نہ کرے اے خستا مر گئی نو نہ تو سفت و پائی بانے لگے کافر اور تو گمراہ اور تو دردا مطلب چدے بوئی چوستا سپلاران ٹول گمراہ ہو زب بنی سرل تائم کیوں ہو رہے خل کو تم والے نیچے وہ ہے لارے دلو کنز اگام عادت ملتا ہے اگر اللہ نے بھی دے اگر تلن نہ خبر ہو کر منگا پچا فتوے نہ لگو کہ پلان کے سنگ تیر سے پلان کے سنگ علم ہائن دربی فی کتاب علم لائے قرون و زما درب سر دے داغ پا علم کے داغ پا کتاب کے لوح محفوظ کے نہ غافل کی رب زما اور نہ ریگی تین لائے ظلم لائق فلو افلب تین راج بس لڑ نہ اخلاق کر خدے پوشا ہی پوشا زمان ستارے کے سکار زما خطا سرکار تو مشران پہ کس تائے مشران پہ مین سمر آوالے دا فرونی چالی تا سوئی نہ مشران پہ بار کے سوائے تجھ کما کریں تب ہے کہ گمراہ خلق بدر مانے رہو چچی خدے پوئی دیکھ مویلو دلائل دی تنویری دلائل اس پمینس کے دیا اللہ وزاد تے گرزو لیتا اس پارز مکم مہدن یو بستر ورے دلیم ما دی دا آرام بستر روانی کڑی تا سردیز مکم کلاری راورو لی برین اوبو رستری مونگ پر اوبو بانے قسمنا دا بوٹو مختلف ازواج من نباتن شتا ازواج سیدی انوار یا ازواج دی جوڑے تو بوٹے کم جوڑے اس تک نہ مذکر مانس کا بچ برایا اس طرح ہے بگے ڈنگر بل یقیناً دیکھے دلیل نشتا لے اولین نوہا اولین نوہا دومانی خاندان دا عقل نوہا جمع دا نوہا یا نوہا عقل دوئی یا نوہا منے تقا چچا کی دا خدین یری بد دلیل دانے در ازمکی نا پیدا کرے ہم تاسو بے ازمک کی دوبارہ بتا سراو جو ددین با مباسو بلزل دا ازمک استاسو رتدو راتدو زہرے اللہ خالق ہم نے اللہ دوبارہ ہم تاسو پیدا کی بیاوت مباسو تاسو بمڑا کی وَلَقَدْ عَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ قرآن دے مقام کے اختصار کی یواز دانا اس دے کداؤں نے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم ساتھ پیش کر ید پیش کر یقیناً کو دلوں گا دے فرعون تا معجزات تولیا دلیل نہ تول دا غیت دروخ جنوی و انکار کو دا منلو دا مسلینا تکذیب دا تاوس چوائن دا نمانم ادا خبرم دام زنمانم بلکہ وے اجے تنا لے تخرجنا من ارضنا بسحر کا یا موسیٰ دی بدنام ضرور لگئی مر افتاس دا نوے نوے مسئلے چی شروع کری دی کر تاس دا انہی مامتی علی کری نا ناخلے مشریع علی آیت را علی چمگا و پاسی زمین دزمکینا پپت جادو یا موسیٰ مون براولو تات جادو درے پشان مقابلے تینیت سے خطم و قرر کا پمین زمین و پمین سپل کے معایدہ نیو نیٹا یو تاریخ کی دا خلاف بنکو مگا نفت دا غینا بالکل پر تاریخ برا زیخا ہم مقرر کا یو زیم مکانن سوا زیم برابر چھتو دو خلقو تیرات دلسانی دا سیو کہا حضرت موسیٰ علیہ اختیار ہوئے بولے دیر زان ضرور دنی کا اس منتوئی نا تاریخ بمونگا بھی ہوئی اور زمگا جماعت کے بمونا ذریع پدہ مقرر یریگی کا نہیں فرعون لعنت یې لري ناغه موسی علیہ السلام ته ته تاریخ کیرا ته ځای کیرا هغه ته تاسو تاریخ چې دی ورځ د جشن تاسو را ز خبر شیم چې تاسو پر عمل کې جشن تاج خوشی کا ہے اس کا ہی کنا ایران نے بلے بلے ہر دے جشن تاج خوشی شو رو پدی روز بانی بادشاہ ناس کے پر تخت بانی اگر توجہ مجھ جینا ہے داروز زکا خراش پدی روز بانی نے ٹولو خلقو چوٹی چوٹی دے چی خلق راشی کن راجم نے کریشی خلق بہت دساخ کے ہیں کم گئے تھا تقدیروں کو مصر تھا بد گئے تھا جب نیچتا تھا دستار داروں خلاف پچ رہا کہنا تازہ خلیں اور اختر وز بھی خلق بوجھ گاری اعلان بتائے کہ بولے صاف وقت کے بمناظر آئی دا مولیان چی کہنا دی مازدگر کا مناظر رہا کہا گی بولے چشپے دا پارشی کہنا روڑا ہے حالانکہ سار وقت کی خرا کہ مناظرہ ختم شی جسو خلق اخبر ڈوڑے لگی کا اخبر کورن تزی کا تا ببل بانے کھڑا اچھا ہویا پتہ اللہ فرعون روان سے پہ فرعون چھ بس ٹھیک دا فجمع کہدو سماتا ہم جمع کہدو من اہل کہد جمع کرف پل بندو بس والا و بیار آگے مقابلے لہم جادوگر اٹھول لا جمع کرف موسیٰ علیہ السلام دا جادوگر مجلس ترا رہے نو تقریر ہوتا کہی دی مجان تن تقریر پکا خدا نا خبر ہی کہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہو اے لکم تعجب دے پتا سو اچھی پا خلق یہ دروغ مجھوڑا ہے پا اللہ تعالیٰ وانے دروغ کنی بیخ کندی بہو کی ساتھ پا عظام یقیناً نامراد دے حق سو چھ پخدے دروغ جوڑا دے لڑنا مسئلہ ہوتا ہو کرنا درو خط ہی شرک تو ہی کرنا شرک مکوائے بیخ بدلو پاسی گو رہے وہ میرا بھائی اگر دا سنگر سڑی بسی را گئی منگوئی چی دا بات جادو مقابل ہے داو دے نورے مسئلے کر دی اختلاف کو دکو دکار پل پکورانے اخپل کے اور پٹے مشورے اوکرے تنازو امرہ تنازع یا خدا منا در ساحران و پمینس کے تنازور آلہ چاہے چالے کتا خود خدای نبی معلومی گی پیغمبر معلومی گی مقابلہ سنن پکار چاہے چنہ مرد آسی چالاکی گئی کہو سر مناظر اخیر پٹا مشورہ اکران کہ نبی ساتے شن ایمان بر اولو پہ خان بلکل ٹھیک دا یا تنازع دا مانا قوم دا فرعون کے ڈیرو کسانوے دا جا دوگر دی پیران میں جادوگر نری مڑا دا سامبیا جی اس اچھا چی زیادہ خبر اکڑے وان دائی خبر روڑا قالو وہ الاغی ان حضان لساہران ان دے دے کنگویلو پینزو زینو کے ان پمانا دا مانا کیا دے کن نری دا دوڑا مگر ساہران دیم ان حضان لساہران زمون قرار کے ان دے ان نشتا بگیا بعض قرار تنو کہ ان نراغل نے اگر پانگ لغت بانے بناری چاہی حضان چلے پہالت رفی نسبی جری کے او شان ہوئی حضان نے ہوئی بگیا دادوارا ندی مگر جادو کر دی واری چتا سو باسی ساسو رزمہ کے نام بجادو پل یو خدا نمل کری اقتدار دن قبض کئی بلو ایسا بات طریقتکم المسلم قرآنی ستاسو لار غورا ستاسو غورا لار در پلار نکاہ غدل قرابی فریبانی امیان خپا کئی امیان غصا کئی فاجمو کہہ رکم سماتو صفا نکلک کے تاسو پل بندو بس اجماعان کلکول بیار آشائے صفونا صفونا یو ماندار ہے تاسو صفن صفا بخاری ہوئی سب میری کیر مسلح تھا خلق ہوئی اللہ تب فالیوم من اطیت المسلح مراد سماتو صفان مراد دے اغزید جمع کے دل دلی چدری دے عبادتون دے جمع زیو دا اختر پرس بدی پیوزے کی جمع کے دل عبادت دے کھو دا قوم عبادت گن اغتیت صفو اجال تراش ہے بخاری دا مانا کتی یقیناً کامیاب دن نا سوک چی زور ورش ہوں سب ازان اور سوئے کامیاب سڑے ہوئی نے مقام اقبل دیویا موسایا تو غرضایا بشوں گا والغرض ہوں کی اغور تے بلکہ تاسو غرض آئے فیضا حبال ویسیوں ناگادائی رسائے اور داغی ہم ساگانے خیال کے راستے قطع جادو دا وجن چدا منڈے ہوئی دائر سریر پرے چرا سیر اثر پر موسیٰ علیہ السلام ہم شو یو خیل ہوئی دے گا ہم بیاد بدینا منظہ ما نری محفوظ نری چپائی دے سیر اثر نکی ذکر آدھی صحیح قرار زمین پر نبیم دے سیر اثر شو پر موسیٰ علیہ السلام ہم شو وہ دے تخیالی اثر ہوئی نظر بندی ہونتا در دین ناوری پرے دائی رسائے وے دائی ہم ساگانے میں ای پیدا سے جادو کرو چاگا با خلکو تماران خکارے دل حضرت موسیٰ تم خکارے دل سیدھا منڈی وئی نو پٹو سات طلب پڑ رکھی یارے لر موسیٰ دسنا ہو یارے ماران ہونا نا وہ دینے چیر زمان ساچی دا زمان پہ اختیار کے خونے رکھا خورے خبر چی تھی بکنے بکی دیتا توبعی خوف ہوئی وحی و ترال قلنا میرے گا یقیناً تو غالب ہے اوگر تو آغا چرے پخیلات کی تیر بکی آغا چری سے جو کری تنقف ما سنعو ددم امام شیرانی ہوئی سنعو نا مراد رسائے نہیں ہم ساگانی دیچ پاگئی کم اثر چولے رہے اگا اثر بختم کی یقیناً آئے چیزی کرے رہے انہوں کہتو سائے رہوں داؤں مکر دے رہے جادوگر نشی کامیاں بے دے جادوگر حیثو عطا کمزے چراشی پا مقابلہ دے نبی کے ہم حیثو عطا بے مقابلہ پر موجزہ نشی کامیاں بے دے سیر با موجزہ پہلو نزنت دل خوشدار ہوئی سیر دا موجزے سر ڈڑے نشی مگلے زلیر خوشحال ساتھا بس اور دو جو سائران سجدہ کا ان کی منقار ویل دم گئی ایمان دے پر عبد حارون و موسیٰ اگر تیر تاسم ایمان دے اور مخی زمانی اجازت نہ یہ لکہ ماں سرم ہم صلاح کرے ہوتا وہ سی ببل خواہ ہوتا یقیناً دے ستاسو ہم مشرد دے ستاسو سے جادو خود لے رہیم دو مختفات درو وہ پاگلا داغ موسیٰ علیہ السلام کو تاوے مرگ نہ شڑلو دے کل پہ اسکول کی استاد شہر ہے کہ تاثرے رہے مشرد تاثرے سہر خود لے درو ہوئی بیائے فلو قطانو دبا ہو گئی فریب کمز اللہ سوخ پہ استاثر دل بدل ولو صلبنکم فی جزو ان نخلیم فی موان علا شرم تعمل کی موئی ہے او بخی جوم تاسو پتنو در کجور باندیم داغل پانسے طریقہ جوڑا کرے وان در کجور اس تنے ادرو لے پائے بیسرے برا عجزان کسی تاسو پتنو لگی چکمیو زم در سخت زعب والا وابقا ومیشہ زعب والا رہے ذکلک زعب وکم وکر موسیٰ خدای ور گئی لیکن اگو رسوم اکلک خلق اللہ ڈائی پسینوں کی توحید کلک وہ لگی و تلنوں سے رکھا چرے منتانوں کو رکھو پا مقابل دائے چی منتراغلے دبیناتو نا پا مقابل دا غزات کی چمگے پیدا کری ہوں صاف دلیلون راغلی دیو بلواللذی فطرنا خدای رے دا غا پا مقابلہ کی منتا نا خلو واللذی فطرنا یا معطف کا پا ما جا آنا باندے دویم داری چی داو قسمیہ کا قسم دے پا غزا چی من پیدا کری فیصلہ کا وما انتقا چی سو فیصلے کہیں تو اللہ سے ذات دے چسکے کوا او کل چسکے ہم سرا پانچی کے ماں کلا سم پرے گئے گختیم پرے گئے تاکو خدا یقیناً تو فیصلہ بکے صرف پریجوند دنیا کے ہم تو جس تو فیصلہ کہنو پر دنیا کے پپنگو چلی گی آخرت کے ختم کسن شہلے گا دنیا مصیبت من سے تو خیر دی یہ دیکھا یقیناً و ایمان لاؤڑے بپر ربانے دیر بارہ چیزم کے گناہوں بخی وہ ایمان گناہوں معاف کی گئے وما کرہتنا تفصیص بار تعمیم او بخی آگا شتام مجبور کرو پائے بانے سے جادو کو لنا مجبور کو لے والے ہوئے یو خدا رے چپ ملک مصر کے دان نظاموں چپ خلق بے جادو پر زور ہی دکا ہو ذکر اکرہتنا دویم داری چکر دیتا موسیٰ علیہ السلام تقدیروں کو جانا طائرانوں میں چھوں گا خود دا مقابلہ نہ کروں فرعون میں اس بیستا سپلا ہم کئی ولی بہنے کا مجبور کرو گا ابھی ہوتے داتا گناہ پا مو کرے رہے خدای با معاف کی واللہ خیرون اللہ غرب بدلے والا لے ومیشہ بدلے والا لے یا اللہ غرب استانہ آغا باقی بات دے آخر کی تفریح بشارت یقیناً سوک چرا گئے رب پلتا قیامت پر مجرمان پر شکل دا مجرم دا سحال کے مجرم ہی کر قیامت کے وہ مجرم دا مجرم پر شکل کی پیش کی کر یقیناً دل جانم دے نبا مری پائے کے نبا جوندے ہی مرگ نشتا حقیقتاً اور جونے پجونی صاحب نہ رہے جو نشتا خدا جون آرام نہیں رہے گا تا مطلب نہیں چلا موت تو جون پمینس کی سبل واسطے تشت رہے واسطہ نہ مرا بشارت دارے آسو چے پیش رب تا مومنن پشکر دا معاہد حال دارے چا مجونیم دا نبی پتا بے دارے کڑی دائے کسان دا پارے اچھتے درجی ری جنتوں نے نامے شوائی بھئی گیران دائے والے میں شبہی بائے کی دا جزارہ من تزکا دا چاچ زانے دا شرک نہ بچتا دریم تزکا دا نہیں پڑے داول بابو ولقد اوحینانا حسین قوم بے اس فرعون نے بچ کی لیکن قوم کے دن نہ اس نے اور سستی راضی کر یقیناً وحی علیہ گرم موسیٰ علیہ السلام تچرش پہ بوزہ بندگان زمان ظلم دیر سخش سختی را رہی ملک دا مصر کے مسئلہ نے چلی کم ملک کے چھ مسئلہ نے کی نہ ہجرت تے واجبی کر زہ ہجرت تے کوا چرش پی روان کرل کنا مخ تغوری نال تا سمندر دے دریائے قلزم دے دیکھ بس چل گئی خیر دے یرے گما فضر اللہم طریقاً طریقاً جنس دے خون دیر لارے وہ دیلن لارے پا سمندر کے وہ چیم نہ بیارے گے تو درک اندلان دے کولو دا فرعون نہ تالران انا بیارے گے دخل قیدل دا قوم نام نہ با فرعون تالان دے کولشی نہ با غرق تالان دے کولشی زہ زہ ہوئی لارل پا لارو کیوں دن نہ ہو چھو لارو کی پورے ہوتا پاد بام فرعون منکرین حدیث ظالمان ہوئی جی دا سے پا سمندر کی کل جزر رہا جی جزر یو زیبوی سے وقت گولے ناو چی شوی آگا دیتا تیری وہ جزر خدا سے راجی وہ پمینس کی ہونا راجی کا دا پمینس کے رب پورے ہوتا لو جزر شے دا معجزہ رہا رائے دی پس فرعون سرد اللہ کرونا ہوں اغم تیار خیرات ہوں منتخا ذال کا تیار ڈوڑے ہردے کی اردو پہ گانا تیار لاری ہوں درے کہ وردن نہ شو نوراگیر کا دل رات دریاب نہ ما غشیم اغو بو آگا طوفان چراگیر اکڑن دیدران ما دے بھام عزمت دپاو نہ حاصل دارا ود کہ گمراہ کر فرعون قوم پر لڑائے ہدایت اور تو نہ کہ سبا اکڑ نیا بنی اسرائیل اس خطاب دی تشوروں قرآن اختصار کی دل تو دائیں نروس تو شپ بنی اسرائیل کم جون تیر شیر ہے بقرہ کا بیان کرے رہے دل دائے اجمالی خبر ہے یا بنی اسرائیل یقیناً منگ بچکڑے تاسو د دشمن تاسو نا یو نعمت بلو آدم اکڑے ہو تاؤ سرا د طرف د تور من تاؤ سرا مان تاسو ندی تن ویلو راشا د تور کے خی طرف کا راش ہے کتاب بدل در کم در کتاب وادا بلکو رما را لے گلو پتاؤ سمانے تورنج بھی نو مڑا زان لنگر میں دل جادو کرو مارتے لو چپڑا پاکا نے چتا سر در کو اخلا تب غوفی سرکشی مکوائے پدے کے تغیان یو داو چتا خدای دل لنگر نقلا مکوائے تغیان داری چنا شکری مکوائے نازل بشی پتا سو زمان غضب غضب دا خدای عذابی اور پچائے چنا نازل چھ زمان غضب فقط ہوا یقیناً حلاک شہم دا واقعات نف کے تیرسی مختصر ہوئے یقیناً زبخان کو مان چال آئے تو بے سلید شرک نہ ایمان راوڑی عملی کری نے سم محتدا دیا کل کی بےمان باندھنے احتدا گر ایمان اور عمل سوانے نہ روس احتدا سے ابن کثیر ہوئے اتباع کی تو سنت اور جماعت عمل سوالم کرے رہے دا سنت جماعت تابع دے دا صاحب و تابداری اللہ اسے بخم دل کے اللہ دے میقات تفسیر اس کی چاہے مکہ نے کرے آراب کے کرو لیکن ترتیب نہ ہو دل تے تفصیلی ترتیب سر رہو گی دادی دا پارا چدمر مقابل خبر موسیٰ علیہ السلام ڈیرا بہادری کرے وانا پیرانو ڈیر بہادری کرے وا لیکن کلپ خلق کی کمزوری آئی قوم کی کمزوری حالا وما جلکان قوم گیا موسیٰ داور موسیٰ علیہ السلام تیرے شو زہر دان چتم مرگری داور دان سرا ہو یاد تنا راشی زمات رہے میقات تھا موسیٰ علیہ السلام پلار کی دائی نہ لگمخ کے لگ دا مطلب آئیے شاہ تپرے خودل سشی پر تلوار راو سے تو دا قوم سان یا موسیٰ دیر روایت بان قوم نے مراد سری اغویا کسان اغویا غی خدا دی زما پا قدم را روان نیم ما تا طرف تا تلوار اکڑا ربان چتا ہمیشہ زمان رضائیم تار دیر مین دو جی پا تلوار را گلیم کنی ہے خورا پسی را جی دیکھ گو سوال اور جواب حاصل تو حاصل دا سوال دارے سشی طرح اس دی آواز دا قوم نا اجلت سبب دی آواز والی کنا ذکر دا اجلت مراد دی آواز والی یواز ولی راجے اگر یا اللہ لگ خطا شم پہ اشتیاد کے لگن تک تقدم میں کرے رہے معاف ہوئے چدا لگ تقدم با دید پاری چتنا نہ رضا سے کرنا یہ خرافسی راروان لگ مکشن سے سار ہزار پار میں کار کرے دوائیں ماندارا داول میں قاتل کتاب پدے کے اوسر مرگری نشتا قوم نے مراج قوم نے ماں جلگان قوم کیا موسیٰ سشی زر راوس سے تر قوم نے یموسا زر سمان اللہ کے کمن ایٹا اور تکولے ہوتا. مثال طور اللہ ویلو کے سبارا شن دے نن لار داما نن ولی لال زر سبا براغلے ہوئے کن سمان دا قوم تربیت پکاری نن بات تکوی کن نن دے ولی سبق دائی قضا کر دعوت دے قضا کر اغوی اللہ پرواہ میں نکل مائے چی دا کسان زما پا قدم را روان دی اغاس ان زما موحدین مرگری دی شاگردان ملی نو مازر تلوار اکر تا طلبا چی تمان لے رضائیں مائے چی خیر اسم میں دا مرگری دی کلک موحد خلق دی نو کسے اور از مخ کے لارا نو خیر دے گا رے برزائش ہمیں دیر پار کی ذکر دا ظاہر دا رستنے کہ پدی میقات دا کتاب کے اگر ایک کتاب لتا لو کن اور آپ کے تیر سی دیکھ گئے سرم مرگری نو ضرور را لے تاریخ نمخ کے را لے دو خدای چی زمان مرگری زمان پا قدم دی زما تابیدار دی زپائی یرے گم نا. قال اللہ تن یرے گے تا تو پتش کرے فینا قد فتنا قومک من بعدک گور دیا تو زر نہیں ہوئے سلی خوز جال تو تیرے گئے کتاب واپس میں دیا اور تو ہوئے منگا ازمیخ کے امتحان کیسے ولی ستا قوم ستا دراتو نرسو بیداری پڑی اگلی لرسا میری سامری سامرے اکلو و مصر کی دا پیر سے ایک دا غزہ ہو سامری اور تیری کا اور تفسیروں لکلی ددن دا موسیٰ علیہ السلام پشان تیروں موسیٰ بن صفر کارسن میں اوکو سامری ہونا آئے کو بیداری شیرے تو ہے اگر ماں پچیری لرش تپو سکل حال واپس رائے موسیٰ علیہ السلام قوم پر تا غصہ و زغم نڈک پری بانی خام خواہ غصہ پکاری خفگانم پکاری چی او سڑی پا دمرا کالا محنت کری اب بیاد ان دا خلق پا پیر پسی دی دیو جن دا دری خطابات شروع کرن یو قوم سراول زیم رور سر درین سامیری سر یہ قوم دان سے چلو کو سنگ چل ادم یاد کم رب کم وادن حسنا آیا واد نوکرے تاس اور رب تاسو واد خیستان درید بمانی یو خیستہ آدمانی پر توحید بانی جنت خدای نو ویلی چی معاہد وہ سین جنت بدل کم نا فتوال علیکم اللہ تو مرتم احل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعیدی بے معنی بتاؤ گے فاخلفتم موعیدی تاسو خلاف کو زمادہ مسلینا موعد مسلہ اور توحید ولیم خلاف کو آیا اگدشو پتا سبانی مودا یا تاثیر آتا اکرا چیزا خدای غضب درمانی نازل شیم افتوال علیکم اللہ تو فنسیتم دامانا آیا مودا مینس کے تیرے شو انو مسئلہ دا نیے رشوا اور کنا قصدان دا کار کرے دا خدای دا غضب دا پارا دام سجل کرے خدای خود دیلو کنا توحید بانے کلکی انو جنت بدر کوم تاسو دے مسئلے نہ خلاف کو ولے مو کو پیرا مو کو کہ قصدان مو حاصل دایت بدائی دا غورا مانا دا چیزا مسئلے خلاف کرے دے ولیم کرے فتو علیکم اللہ تو فنسیتم زمانہ دے دا تیرہ شوان یرم کرے دا کہ قصدان مو کو اختی لے چیزا خدا غزر دور بانے راشی دوے مانا دا آیا وعدہ نہ کرے تا سر رب وعدہ خیستا دا کتاب خدا نے وہ لی چھ انتظار ہوکے زتا سل کتاب را لے گم نفاخ لب تم وائدی تاسو زما دا وعده د تاریخ خلاف مو کو اخلاف دا معنا چدائنم تقدیم کو مختوالے مو کو نوایا اوگر سے پتا سمانے آگا مودا کن تاسو غوخت چی رکھ دے غضب دربان راشی آیا مودا اوگ دا شیر سن ند اوگ دا شیر کچھ کم ماویلو آگا شیر اگا نو ام پمانا دا بل بلکہ بس تاسو غوخت رے چی رکھ دے غضب دربان راشی قالو ما اخلفنا معاہدک بملکنا دا جواب کرے دا والے معنی سے رکھ لے گی اس کا ٹھیک دے یموسا منگ سارے مسئلے خلاف کرے اقرار کرے توحید ہم پرے تھے ولم پرے تھے خلاف نے کرم گا استاد والے بخبل اختیار بمل کے نام گورا منگا اختیار نہ بادشے بے اختیار تری سنگ بے اختیار ولكننا هم منا وزار من زينة القوم لكن منتا نسبت دا خیانت شو دائے کالو دا اوزارن دا گناونو دا وجد کالو دا قومنا هم منا وزارن بیان سے منتا بوج دا گناونو دا وجد کالو دا قوم فرعون هم منا وزارن دا من تحمیل مانا نسبت شرات دا بوج دا گناونو دا وجہ دا کالو دا قومنا نسبت شو دا بوجونو دا گنا دا وجہ دا کالو دا قومنا مانے مونگ چی راتو دا فرونیانو نم کالی غختلیو پہ استیارا باندی دا مولا سے براغ ہے سامیری دراتا ویچ یہ خلقو گنانگاری ہیں دا مال غنیمت دے پردے مال لے تاسو رزان سر یہ خلی دا خو اور تا غردون غائد منگ تے اسلام مسلو کر منگے او واقعی منگے گنانگاری انہوں فقذفنا منگا اور تو غرضو اور دغسی سامری زمگے پا مقی مقبل مالو غرضو مجبور او پریشو کنے پیر سیبم پل سامان اور تو غرضو منگ تے تاسو گنانگارے پردے مال در سرلے اور تو غرضو دا دو کہرہ سرو نالکہ دام سے دو کہنے نا دیکھے بنی اسرائیل چیری دی پڑے کہ مجبورا نو بلکہ پکاؤ یا بنی اسرائیل تاسو بدا موسیٰ علیہ السلام انتظار کریں تاسو بدا سامیری ترے کہ موسیٰ علیہ السلام ان تا گنانگار نجوے لی تم ان پسے گنانگار ہے دی دا سوچنا کسا دا نبی پا خلاف کے دا مجا تابداری سو رو پیغمبر یہ اسی سے گناہ نہ دے لے اور پیر سے بوئی دا گناہ رہے کبھر پیر منی جوڑے کو دی لسخے جو سوا چلائے رہا پارا آواز دا غوام جو سوا مینس کے پکے آواز دا پارا سا پروگرام جو کرو فقالو سامری آواز خونا ہو کنا والسلام مرگرشتر ہے پارتی رہا مشرکان پارتی گر دیرا تنگی چی دا ستاسو غی الہ دے لاد موسیٰ رے خدای دے کے دنہ خدول کرنے خدای دے آجت رواج ہو کرنے فن نسیا لیکن موسیٰ علیہ السلام خطا کرے رکھ پر رب لران فن نسیا دا مانا موسیٰ آتا اور پسی تلے راگت تراغ دے دو امانتا فن نسیا یر کدی سامیری توحید درا اللہ پہ رد گئی دیدے کی تفسیر ابن کثیر و مطل پیش کرے درے خلق ہوئی دا مثال لے حضرت عبداللہ ابن عمر ناس کو پمکر کی یو عراقی سڑے و تراغے یا ابن عمر تان دے عمر سلی تفوس کو محرم سڑے پا حالت دے حرام کی چماشی لرم قتل کی نصر فیدے رضائے محرم پا حالت دے حرام کی چماشی قتل کی نصر فیدے رضائے نا غورتے تاجب دے پتاسو تاسو دے رسول اللہ علیہ وسلم نوستے و جلے دے داگر دے وینے تپوس نہ کرے دے ماشی تپوس کرے دے غلط گناہ تپوس نہیں کرے دے وڑو کی کرے نامت دے وڑو کی گناہ دے پارا پا غلط گناہ کی وڑ پریو دے دت تم دا چلو جی مونگا دے کالو دا وجن گناہ گارو حالکہ نا دے دا وجن گناہ گارو انو شرک ہے دوڑو کی بنا تپوستی اور لگاٹ نہ کہی جی نہ سوار سو کم نے عجیب اشارہ بسنگ گئی عجیب رف الدین بسنگ گیا لکت تچے مشرق شرک زالہ نہ کہ اخبلا شرک لاول لڑے کا کرنا افلایا رون کالی دا قوم دا فرعون بخاری کے لیے مجاہد قال مجاہد الخلی الذي ساروا من آل فرعون بس لنڈا خبر ہے کر بیچ رات دن دا طریقہ اکڑا کہ کرے مڑے تڑی کرنا نہ فرعونیان سے پوری کرنے سے شرط دیتا دیو کاروں کو دیتا توریہ ہوئی ابھی تو ایک کاری را کے منگے چرتا خاتے لگے ادا خاجی تھا کہنا مہاجر و خاجی چلے فرعون نہ بچی اور اسی کاجی راؤ نہ دھوکا نہ ہوا تو اللہ یار دی سوچ نہ کہی اللہ یار دی لہم کالم چن اور کہی دا سہ دی تس جواب سہ دل جواب اور کوئی سی خبر ہی اللہ یار دی لہم کالم موسیٰ علیہ السلام ضرور سر خبر پہ لیکن مینس کے اولن اللہ تعالیٰ دداغ ضرور تسکیہ پہ کہ ہارون علیہ السلام سستی نہ کرے تو موسیٰ علیہ السلام خبر نہ دے نہ تو غصے نے ذکا کراچین کرے یقیناً ویلو دیتا ہارون علیہ السلام میں قبلوں مکہ موسیٰ علیہ السلام در اتلو نہ یا قوم یقیناً فتنہ کیوں کر دے رہے تاسو پر اس کی تو فتنہ نا یقیناً تاسو رب کو رحمان ذات دے رحمان رب دے شیخ رب نے فتبعونی نظام تابیداریو کے ذر رب تا رحمان و امن تاسو مد رحمان وائے واتیو امری اور زمان خبر امومانے دے نبی دو کاربا کے یو بے اتباع کے بل بے اتواد کے ماں دفر قوال کی کرو علی عمران کی اتباع دا منزد چی سنگا عمل کم نداسی کوائیں ذر اسخی عبادت نہ کم کنن توسی ہو لے کوائیں اتیو امری زمان خبر از چلا گاو منے زائم چی رب رحمان دے رب جنن انداؤ منے قالو دیر تیلو ہمبا میں شوی بربانی من جوران تردی چوا پس رائشی مدمون صلی اللہ علیہ وسلم تو بن اسرائیل بھی دیر سفزڑی دیر کمزوری مولا مسئلہ ہو نہ منی گا لارو علیہ السلام مسئلہ نہ مانا موسا خبر نہ مانا موسا پورے میں انتظار کو قال یا ہارون دا اللہ تسکیہ کرے دا ہارون لیکن موسا علیہ السلام خبر نہ دے اگر چراغ یا ہارون سشی من کتال شتاری اولی دل گمراشو اللہ پتبین سے زمان تابداری جنکو لام تابیداری دے نہ کولا اللہ سب تبیان تابیداری دو مانی دے یو ماندارا اللہ سب تبیان ما پسی بات ترا گلے لے کر منڈا منڈا برا گلے وفاسے تامری کے دامان مناسب نہ کاری وہ لگا تو خدا نے وہ ایسی تب ما پسی راضی کر سوئم مانا داغتا اللہ تب تبیان تا سما تابی داری نکڑا سمانا بے لفظ علایت ظالم ما با گورا زبا چوئے کنا ما با ددی لا سننی والے ما پا زور مانا کرے نا تا با پا زور مانا کرو کنا افا سیتا مری تا سما دا حکم خلاف ہوکو ما تا عمر کرو کنا عمر ددد طرف نہ چرے اگر صورت عراف کے تیر شیر ہے عراب کی ویلو دے پپت دے بانے نائب کرو ندت ہے عمر کرو آگئے ہو سب دو سلوی خیات کی 142 وقال موسیٰ علیہ اخیہ حارون اخلفنی فی قومی واصلے ولا تتبع سبیل المفسدین زمان قوم کے بس زمانی آبت کہے اور اسلام کہے مار تیری زمانی آبت پکے نو زمان شان کار بری کرو فاسد آمری. درم خبردار جدا دالت مساخ پر اشتہار دے اصلی خبردار دالت مساخ یاد دارے چارون علیہ السلام دسراڑ مسلن نہ کرے غلے پادشے ذکر ورطا فاس ہے تامری مال تیلو چی اسلاب کہنتان نہ کرے فدق وقت کے در گیرے ہوتا سر نیرانی والے رہے کالا غور تے یا دا مور زویا دا مور دا شفقت دا پار ذکر کئی لا را مور دوار شریک نہیں منی سے زما گیرا و زما سر گیرا سر تیرانی ہوئی ڈانگیا اور گیر دور ہی چرانی والی کی خان کم از کم قبضہ ہوئی کا نا میں گتوں والا گیرا تو گیرا نہ ہوئی کہ بس گیرا دے تو اسے ڈکی پڑے نا موجودی ایک دو وقت طے کھڑی دی یہ دائی دا سنت خدا نے نبی درے دے خیال پار نظر آ گلے تو آپ حدیث نہ پوئے گا حدیث کی ویلی دی واف اللہ خالف المشرکین دمر تاکید چکی ندار سنت خدا نے پرے کے مخالفت المشرکین ویلے پر گیر پریکدر مشرکان و خلاف کہ دا سے مقام کے دے تو تعبد ہوئے دا بینی سنت خدائی گور دوائم غلطی دا کرے دا جی جی تو گیرے سے حد نیچ کرے کہ سمرت کٹکے کٹکا اسے صرف کاری چرا سڑے رے صرف کاری چڑے رے گیرشتا بولے جی قبضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت نہ بلکہ دنبی نے دا ثابت تھی کہ آخر میں نے تراف لہ یتیم دا تراف ہو گرے نہ میں غسل کول سمرہ کول چار سمرہ کول ہوئی پتے والا غیب نے باس سے بم رد نکلے آگا چاہ پویا کرنے نے چھتا گورے موجودی نکلی اغم رد نکلے نے گورا پوئے گئے نا آگا حدیث کے رسول اللہ علیہ وسلم مدہ اطراف دے گیرے نا غسل کول ترمیزی ویلے دے پخپلا ویلی چھتا ضعیف حدیث دے خواہ عمر ابن حارون راوی دے پکے راوی ضعیف ضعیف روایت بانے گیرہ دان نہ کٹ کے دا روایت نشتا دے سکت کول با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ہاں دا قبضی روایت دے ابن عمر نا بخاری کشتا عبداللہ ابن عمر دا موتی نزیاد تا گیرہ با غستلا حضرت شیخ سرمگا ناس تو حضرت عربو کے خیوزل حج کے نامولیان سر پرے باسو چکور دا خود یو صحابی سنت تی کنا دا دا موتی نزیاد تا غستل اب نور صاحب اور سنت خدا جی کہ بس پر ایک ہی دن کوئی اگدی کی کا سن اگدی کا غور کرے چمو خوم دوار تو جائز وایو کا سڑے اگدئی نوم خیر دے اکدم تھی نہ زیاد کٹ گئی نوم سنت تھی ابھی نہ دے اور ساری سنت تھی کا اگر اللہ جی وہ فراست پر کرو وہ تے دایو صاحبی عبداللہ ابن عمر یہ تو گیرے د موتی نے زیادہ کٹ کرو نو سادر کے چاپے رکھو او کنا کارا وا ابھی وہ کارا ہوتا نہیں جب کارا نور صاحب ہو لیجیے لگا ری آؤ نور صاحب پہ رد کرے تو چپسی وہ چپسی نے جمع سکوتی نہ چھو دا ہو رہے ڈیو صاحب ہو سننا سے مر چاپے رد نہ کرے بڑے اگر سے ملا علی قاری مرقات وغیرہ لکھی چنا وسطن شری اولاد اور اغسل شری دموتی نہ زیاد دام سنت دی صحابہ لیکن دموتی نہ کمول پر ایک باپ کے صحیح حدیث نش کرے دا مسلم مخ کی چانہ نہ کرے چلے یو مجتہد نہ یو امام یو عالم دموتی نہ قطر گرم دیتم گرا ویلے کی گرو دما پکار دے پلاس پوراجی کا نبی نہیں جی دا پر جنگ کے دیا دے گرے نہیں والے خیر دے چودی نیچی نہ ارون علیہ السلام نہ ہونے والے سر دوائے والے پرے خیرے تھا سر نینو نہیں اس کر سر نہ دیونی سیخا انی خشیتو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی یہ مورزویا گیرہ سر میں منی تھا زیر دم چتاب چی جدائی دی راوستا ڈل دی جوڑے پھر پمین زبنی اسرائیلو کیم اور لحاظ دے انہوں کا زمان خبر ایم تاب روانی بے اعتراض کاؤ مانسا ما مسئلہ ہو کڑے دا حاصل دا جواب دار لیکن مسئلہ میں داسن رکڑے چی ڈلے میں جوڑے کڑی چی جنگ میں جو کرے کہ جنگ میں جوڑو لے نتاب ہوئی چی ڈلے دے والے جوڑے کریم اور زمان خبر لحاظ دے انہوں کا چمار تہلو اسلح اور آپ نے بے اعتراض کہو اس اعتراض مکوا ماں کار کرے ددے نے زیاد تکا نہ کہو ڈلے جوڑے دے تار خبر خلاف رات چتائی اس لے ٹھیک دبت صحیح تھا اور آپ کے دیر شو دعا وقت شکرائے معاف کی سامری طور وقت کے شو کال ماں خط بکایا سامری تا سے شان دے سامری شان سمان آج نہ تفوزی سے جوڑے کا نہ جوڑے ما خطب کا سو درست آیا سامری چتا خلق شرک ترو بلن مشرق شوی دائر سے چلو گا اغاو توجہ پل بسور تو بمالم یم سرو بیم بسور تو بمالم یم سرو بیم درے گورا عام یومانا کی عام تفاصیر گئی مالی دل آگشے چنو لی دل رے خلقوں مارا واغست یو موٹے من سر حافر فرس الرسول دا سر دسوے دا اسد جبریل نا خورا میرا واغست فنا بستو آمین بری سخی کی واچو نا دا سے خیستہ کرو ماں تا زمانہ فستدہ کار کوام مانا کار پرے کرے ہیں دا تفسیر بیاب بینارے پا قیسو باندے حدیث کیوں نشتا کہا قیسہ دعوی چی دعوی لدو زناو اکثر دا پیران مشرکان دا سی زنان پیدا ہی دار پتین لے گیا دے مور دا سی غلطو لے جبریل علیہ السلام دا دا حفاظت کاؤ نچاو پا کم زیبان اخپا کے خورا دا گا اصن آغا زیبا شین شد دے چلویشن بیا با آغا زیبا خورا را خستے اثران چی غر کے دا آغا زیبا کی مجدہ سے چل کرو خورا دا دان پر یقی ہوئی چی داشتا بکار آیا تھا نو کلے چی سخے جوڑ کنا خور ہے پکی وائی چوڑا نا آغا زکر بین بین کا ہوئی جو اندیش ہو واجب دار اسی دا خدای کتاب پڑا چی قیسو بان سنگا بین آگی دیکھ دامانا دا تفسیر کبیر کئی سراج المنیر موئی بحر المحیط موئی بصور تو بمال میں سرو بھی بصیرت دزر علم ظالم شوم پائے بانے شدی پائے بانے نو عالم ما ہو کڑے واس لگ غنتا کی تابے داری دا رسول لگ غنتا ما کڑے وا لگ غنتا کی تابے داری دا رسول رسول مانے تا اے موسیٰ ما ستاز سے لگ غنتا کی تابے داری اکڑا پار کل بسر تو بمالے میں سرو بھی ما تیلا ما سر شاہ وچی تنواز حاصل زپوشم چدا زپا غلط ہے منو فنا بس تو اما دا اغر ظلام اور گزار مکڑا بس نفس ما تدا خیف تکرون چرے موسیٰ تابداری مکہ و بس کا زمان بدی شوان بس ستا تابداری میں پریخ ہو جان غور تا علم ہو جان دوی دا زمان پر علم دے زپا رے پوئے ہم چرے تپا غلط ہے نو زکا ما ستا تابداری پریخ ہے دا خبر ہے اکڑا اس کی اگر خورے چول سمت دب اگر سخینا کہ خورے پکی واشے نا ہم سو وقع ہوتے نا جو رشے گا دا تفسیر امام راضی بھی آگو رکھ کرے رہے بس سورا لفظ ہم عام پر ایک استعمالی گی اثر رسول رسول ہم عام مستعملی گی دام یاو پا رکھے پر ایک دیر مضافون تاجت نرازی پیش بل نبستوان نبز آسی سوئی چے نفرت تے ہوکے وے غرزایا نبز دامان اصولت دی نفس ام دامانا نفس غیث تکڑے مانے نفسانی کار دے گونا خورا چولہ سے گناہ ہونو صرف پر ایک دارے چھ قبض تو قبضتن کے کنائے مانا بہوگی موٹے دا اثر دا رسول سمانا لگ تابداری کون دا رسول پتہ لگے رچے دا پکپل علم دعوی اکنا جس دا خمولائم تا تابداری مانتا غلط اکنا رشن موسیٰ علیہ السلام فذهب زا یقیناً تالش کرے بڑے جند دنیا چوائے بلا مساس لا مساس بوائے کل شیطان نہ نوزی سامیر خپش شیطان کا دتے بچو ہے فین لک فی الحیات ان تقول لامساس طالب ای بجوند دنیا کی چوائے بخل کو تمال لاس مروڑے لامساس لفظ بلخلین و باسی سوک چستا خوال درزی خبردار چاسر ببیت نہ کہیں مریدان بانی پابندی کے خورا جدری پیر نبیت مات کہیں لاس بدل لاس کے نور کا ہے اب تو فارق الناس مفارقتن کلیتن ہوئی تب دخل کو بالکل جدا ہے سوک بتا کر لگیم نہ تو خارختی دا شرک خارختی پیر نہ خزان ساتھ ہے خلق مشرکان کئی ہیں دل لاس والے اور کہیں جی ماں بیرتے کرے بیرتے روان کرتے گا پتا اور شیرے کے لیے کہ بدتی پیر سے بیر چھوڑ دے بدتی پیر نے بیت نہ معاف کہ مرا تو پیر مو ہے لامساس یقیناً سال پر معاہدن یا وقت عذاب دے شستا خلاف بنشی کے رحم او برے لا الہ دا الہ تا چتا جو کروں تو بائیں بانے گرد درے من جور لن حرقن منگے سیزوں بیا الو دو پر دریاب کے الو دو دریاب کے دول مطلب دار پکم سیز بانے کے شیر شیر آگا گٹھی لوٹے آگا سروسین آگا تو دریاب تو اور دول گاڑی اگے نہ بدان نہ کاریم نہ جوڑا ہے کہ تر بابا نے جانڈے روڑی نے کتاب تہ واچے اب دریبان دا سے کو غلاف روڑے انسان نے جامع جوڑا ہے لن حرقنو ثم لن ننتفنو فی الیم نسوان صرف پائے شیر یہاں انما الہکم آخر کے توحید ختم یہاں یقیناً ساس ویدا غزات تھے دان سواب علی اللہ نشترے حضرت علی بانے دروغ میں جوڑا چہر تیری بھی گیرہ کٹ کرے وہ خان تاب والا کٹکڑی تب نائی نو لا الہ الا ہوں دان سواب اللہ مددگار نشترے راگر کرے ہر لاغ پپل علم کے رد شرف علم یا تشجی دغ سے بیان ہوں پتا بانے بازی خبروں داغنا چمک کے تیر سی ہوں بائے ماں کا سبق یقیناً درکڑے منگ تاتا دخت طرف نہ خاص یاداش ذکر سی دخدے کتاب تذکرہ و ذکر دمخ کنو ہم یاو حالات گورا ادا ذکر دے گورا بہادری کا شجاعت کا دا سنگ ذکر دے دے بس تقویف ذکر کئی قرآن خدا سے ذکر دے چچا مخوارا دنے ذکر نہ نو پور تکی بر قیامت پر روانے بوجھ دے گناہ پیٹے دے گناہ بھائی ہمیشہ ہی دے پری پیٹی کے اور بد دلا پیٹے دلا قیامت پروز باندھے پورت قیامت روزا والا چپکے بوشش پہ لے کے جمع بکوم جمان پدے روز بانے زور خان شینستر گیم یاران دستر گیم توڑ مخونا اخڑ استر کی بہنی ہوئی یا باران دئی خس خس بکئی کو رن ہے کہ پٹ پٹ بلگ جائی سب ہی چنئی سار سے تاسو پر دنیا مگر سے لس ریز لس پہ وزیم لگتا ہوئی داغ آشرت تیرے سے نا وہ دیر زرد قیامت را گئے تو دنیا کی صرف لس وزی تیرے سے دام اگر کمکل ون تکرے چلے ہوئی لس وزی دے پورا فرق نہ پوئی اللہ امگا علیم یوں پائے سیدھی جان سرس ہوئی کلچے بوئی ہم سنم طریقتن اخیار ددین پاکل کے چنئی سار سے تاسو پر دنیا مگر یاو وہ رضا قید نا ہے بد پاقل سڑی زیادی ناغت تیرشے عمر لگ کاری کما کل بانے لگے بد کمی دت تیرشے عمر ڈیر کاری وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ ہر کلے سے تار قیامت خبر اوکڑا قیامت بقائمی ندی کے سوال پیدا کی دا غرون بار کی جسے غرون طرف سے جل کی اور تپوس کے دستانہ پبار دا غرونوں کے وہ توایا برزئی دے لر ربزما پالو دول بر ددی سوال پر جواب کے فی وے دے رہا شیخ ناراضی پر جواب کی ظاہر دارا شدت ان مقدر دے تپوس ان نے کرے لیکن ان یسلونا کا تپوس نو کی دغرون و ببارک ان ورد دا جواب کا چی اللہ بے حلو زہیم دغرون مختلف حالات کی قرآن کی چکل دے دوری شی ناغ وقت کے بے والو زہی کن دیا با منادم شی فکانت سرابا سراب بشی بیا پری بھگ دی اللہ دے غرون دے زمکے لرا حازمی زمکہ وار تو غرون دے لڑی کی پری بھگ دی قان صفصفا یو میدان موارم قان میدانی اس قائل کی حال تک حال چی جور کی نا اس نے اردائی کو تقار ہوئی نا میدان تے لے کے دوائے صفصف ہوئی ہموار نبی نے تپائے کے وجن قطوالے ولانتن انڈے رہیم وجد مراد دا کندا ہم تن مراد دے رہے ہیں پورا دلیل پرے سے رزم کی شکل بدل کرے صرف صورت بدل پتے وقت بدا خلق روانی پتائی پسے نبی کو گوالے ددی دائیں دائیں دائی نہ سو مراد دے یا ہو دائی سرے امام ہوں ہر یو بخ پر مقتدا پسی روانی لایا جلو داغا من کر دی یار دائی نے مراد دے کے اسرافیل علیہ السلام پہلے والا لایا جلو سمانا لہو زمیر خدائی کرا جائے لایا جلو مان لایا جل دعائے ہی یعنی ناس نبی کو گوالے داغ آواز دخل کو نام داغا آواز ببد طرف تن دی کگی بنا خل کو طرف تبنے آواز دی زمانہ لا وجل دعائی ہی وہ گوار داغ پر بلن کی نش کرے یو خوابی بل خواب نہیں بازی بھارت کے قلب دیں لا وجل ہو من لا وجل ہو مان ہو نہ بھائی کو گوال خل کو لگ داغا نہ پس بسی دزی چب بھائی دا واضح نہ ٹول در رحمان کا ہاتھ آواز نہ مم چپی خان نہ بہ ریت اللہ ہم سن مگر کش کش ہم آئی کہ کل سڑے ساخ لیا ہاں ہاں ساخ اصل آواز چکی دیتے ہم اسے دھپو کشار چاہے تیرے کر جیلو مکے پتا رسبان لا تنف و شفا رد شفات قہری فیتن اور کی سفارش اللہ من ذن اللہ الرحمن رضی اللہ قولا دیکھ دو توجیہ لا تنفع شفاعت الا من مان لا تنفع شفاعت لاحد الا لمن مشغول سنا گئی شفاعت پہ دنور کی چاہتا مگر آئے چاہتا اور گئی کہ رحمان ذات داغر پار اجازت کری دے شفاعت ولی کڑی راجشی اللہ تعالیٰ داغ پوائے نابانی پر دنیا ولی واحدی کن رضی اللہ قولا اگر پارا بس سفارش پیدا مندی مشرک لوقا نہیں زیندار اللہ تنف و شفاعت و مان شفاعت و شفیعن فیدہ بنور کی شفاعت دے شفی الا من مگر آغا شفی کی اجازت ور کی آغت رحمان ذات کا شفاعت کولو اور راضی اللہ تعالیٰ پوائے نابانی پر دنیا اگر سڑے سے دنیا کے توحید خور کرو اللہ بہت اجازت ور کی دے شفاعت پیدا من گئی اللہ علیہ دا استثناء کی ذکر اللہ علم نے پائے چدنی مکہ اور رسوئی نشی راگیرو لے دی اللہ در پخبر علم یا بہی من ما بین ایدیم دیخبر حالات در پخبر علم کے نشی راگیرو لے خدا تو پتر کن دجید تمام حالات پتر کدی شفا آئے نو خدا بغیرے اسی شفا آئے وانت الوجوہ للحی القیوم عاجز بے طول مخونا لے آغا جو اندی ذات پچے تدبیر کو ان کے در دنیا نے مخونا آیا الوجوہ مراد دی مخون والا مانے مخوریس خلق حسان یقیناً نہ مراد دیا گا سوک حمل ظلمن چلے کر ظلم پر دنیا حمل ظلمن مانے اشرک پور تک ظلم مانے شرک کرے چاچے عمل کی نیکا مالونا مومنی نبیری کی ظلمن والا حضمن دس زیادتی نہ اور ندر کمینا دت ظلم زیادتے رہے حضم سرے نقصان و کمے زیادتے بے پدوں کے نہیں کمے بے پنیکوں کے نہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا دام رسط و تشجیع و مسئلہ توحید و ترغیب للقرآن تاٹھول مسائل اس پیوزے رہو گی دہا سے منگنازل کرے دیلر قرآن واضح مضمون والا کس ماں قسم بیان کری منگ پر رکے من الوائد دیر خبریں وعیدات کی پتی ذکر آم مخی وعید بیان کردن دا وعید پکی والی بیان کرے دے پارا خلق یتقونا چو یریگی دخرینا او با یریگی پا نفس او ریدل او مان دیم اخرہ زعب نمو یریگی او یحدث لهم ذکران یا بننے میں پیدا کی دا قرآن دلیر پارا یاداش پر رکیم نوے پیدا کی سمانا دے دو مطلب دی دو قسم خلق دی یا آغا خلق دی چاہی دو سرار دو خبر نہ خبر نو لالم یتقون قرآن و تبعان کا چاہی خبر شی زان بچیم یا آغا دی چاہی مکی خبرو خو مسئلت یہ رشی ہوا چانا خبر یہ رشی قرآن و تبعان کا چاہی احدث لہم ذکران قرآن والا ذکر نوے کی تجدید رشی گا زور سبق بہت رایات شی قرآن ہر سڑی نے پکار دے کنن خبر آغلم پکار دے لالم یتقن کہ خبر دے ہم والا پکار دے دے پارا چھے نوے ذکر والا راشی مفیتان خبر تیری گینا نوے ذکر دائے کن فتعال اللہ والملک الحق مسئلہ توحید لوی دے اللہ پاک دے بادشاہ دے حق دے ولا تاجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیہم تلوار مکو پا قرآن مکی دا پورا کی دولا نتا توحی در قرآن دیت و مطلب یو خدا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارے جبریل سرے چھ قرآن گر دانا ہوگا ناغب الائیت ختم کرے نو دبو سریا ہو دے وی اللہ ہو فرمائے نانا مکو دا تلوار کتے شیر بشی نانا ہو قر ربی زدنی علمان وائے تیرا بامال علم جاتی کہیں دا محنت پزان مراولا خدا بید تیاتی ہی کہ دوائن دارشنا دا مسئلہ رسکبا سور قیامہ کی راج دلتا دا مسئلہ را تاجیل بالقرآن سمان اصل کی تاجیل لے دا نزول العذاب و منکرین دا قرآن دا تلوار مکو پا سبب دو قرآن بیانو لو پا منکرینو باننے مکی دنے نشی پورکڑے شیطا تا وحی درے قرآن وحی لانے دا پورشے مکی پا دیبانے عذاب مغوارا تلوار مکو چخرہ عذاب تراولے وائی ربا ما تعلم نورم زیادتی کے دا قرآن کہ دیشی چیدہ خلق پوشی کن تاجید دا مطلب لکہ اس مثلا یو سڑے رے لار مسئلے بیان کرا قرآن یا سپارہ پیش کرو بیاوی دا خلق نمانی خدای رے پیزاب راوی لیکن صبر ہو کر تا ہو قرآن نے پورا کرے قرآن پورا کرن بیا رسط تاجیل کوا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُهُمْ داغت سورت پر متعلق پڑے. حضرت ہیں موسیٰ علیہ السلام ان تشجاؤ سے تذکیر دپارا قرآن یا دوائے ہر وقت کی لا تنسو مثل نسیان آدم دامان یہ نہ کہہ لکھا جرارت ادم نے یرشیوں زان بچ کے اسباب دا نسیان نہ اسباب دا نسیان پزان کے میں پیدا کروائے دادت ادم گنتام دد کداوت کہتے پار ہوگی واقعہ سجود ادم روڑی دیر پارا چارت ادم نہ نسیان شیرے تاس پگان کے نسیان پیدا نہ کہہ شردام وہ دیر کی رب العزت دخل کو عزت در کرے دے اور دادت ادم عذر بیان کرے دے واقعہ رس تو کہی رس تو بیان نہیں رس تو پکی ہوئی چار سا آدم اور رب فغوا اللہ ایسے نے چلا انسانان حضرت دم پچی تو گناہ پر آپ کے گنڈا شور ہونے کی سدا کو غلط گناہ انگارے مکھ کے نے داغا عذر ذکر کر کہ خبر اب تکوم خلاوت دان پویا کوئی بولے دان پویا کا یقیناً منگا حکم کرا دم تمین قبل مکھ کے ایم نسیا کا نہیں یہ سے نو مندرے منگا آزمان قصد گناہ آزم سب قصدن گناہ نہیں کرے یہ شیر دے بعض صاحبان دے دامانہ کئی جیوی تفسیر کے لیے کری کہ نس یہ مانے پری خود دے خدا حکم اور نو مندر منہ دل رب پخے کلکی دل بگنا مانے تو گناہ ہو کو گنا کلکشے نو گناہ کرے دے نس یہ بانے ترکا ہے الگ مانا حقیقی پرے دے مانا مجازی سر آ کے کرینا والا پکار دویم دار حدیث کے درے تائی دے فنسیا آدم و نصیحت ضروریت اخت آدم اختا ضروریت دیولی وی دے حضرت آدم نے چیر شنو دے اولاد بانے زکا جیر راضی اگر خطائی اشتہادی شہران پریوان زکا خطائی راضی پال تک نسیان مراد ہوگا پخل کو کہ نسیان ولی راضی زکا چارت آدم کے نسیان ہو اور افلار کی بردی تو متعدی شعر ہر گلے چاہے دم نے نسیان شعر قصد نو ارادہ نو ندا گناہ ہونا رہے گا اگر چاہے انبیاء و تقبل کار گناہ کاری وہ تو خدا پنج دا گناہ ننے وہ سوی واقعہ ہو رہا ہو کلے شعر ملائے کو تا سجدہ کو آئے دم دن سجدہ ہو کما سے واد ابلیس نے انکار ہو کم مور تو یادم یقیناً دا ابلیس تا دشمن لے استار بی بی دشمن لے وہ نباسی تاسو دا جنت نہ فتشقان کنی تکلیف کے وہ پریوزے دنیا کو تو تکلیف تکلیف دے گا گورے دے جنت کے تکلیف نشتا یقیناً سارا پارا دار ہے نہ وہ گے کی دے جنت کے نبا پر بنڈے گی آئے یقیناً نمت کے کی پڑے کے نبا پر نور کے گی نور سمنا گرمی والی میں کی غم خدا ہی کنا سڑے ہو یرا یو زی کی اوسی خو کل پہ لگ راشی کل پہ تند راشی کل جامع زڑی شی کل پہ گرمی راشی دار مصیبتونو مرکزو نے بیان کر مراجع لگ تند را تکالیف مرکز دے پر بڑھنا دارنگی گرمی مصیبت دے اللہ دی جنت کی دام مصیبتو نے نشتا اب تک میوے خورے خوراک خورے نو دلو کی روجن ہے نہ خورے تو مزید روجن ہے اب تک اوبر شربت نسکے نہ تن دے وجن ہے خو نسکے اب تک جامع دے وجن نہیں سیدھا بھائی اس لی کی دان ہو رہے ذکر نور تو محتاج گرمی بگی نیچتا رہے دا دلیل بڑے بانے چاغ جنت تے چکم اصل جزارا شیطان تو سو سوائے چلے آدم آیا او خیم تا تیونا دا میشوالی اور دا کے بعد سے ہیں چی زڑی گی بنا نسخرہ کا معلوم رہا مخیہ راہ کی تیر شور ہے اوپر رضی دوار را گئینا کارشو دیتا سوا تو ما دریا اور اتونا اشور و سلچی دی لگول بزان بانے دا پاؤں دا جنت نام واسا دم رب فغوام دتا اس حشیہ دیر خوشحالش چوکر کن قرآن اسوائے دیر اسواست ہوئی گناہ تو ہوئی کن غواست ہوئی سرکشے تو ہوئی کن دے باپ کے تفسیر کر تبھی اور دب نکلے لا یقال ھذا الا فی القرآن او الحدیث حاصل دائے دا جملہ چا صاحب دم رب فاغوا سڑے بے ہوئی یا بے پہ قرآن کی ہوئی یا چپ حدیث کراغلے ہوئی بس دے بتا حکایت نہ کہی دانش میں دیکھا اول بوائے تفسیر کرتبی ہوئی ارکل چدا تا غفلار چکم تا تنیز دے رہے داغ پبارک دانش ویلے نہ اصلی پلار کے دم علیہ السلام نے پیغمبر دین داغ پبارک والے ہوئے نزدی پلار دستا ہے سڑے ہوئی دستا پلار آسوا غوا تب برداشت ہوگی نہیں شکو لے نو دم علیہ السلام پبارک سنگے ہوئے بیا تفسیر کرتوی دریم دا ہوئی آسوا ویل شیر لا یقال لہو آسوین لا یقال لہو غاوین آسوی بور تنو ہے غائی بور تنو ہے دا پورا مسئلہ شفا لکلے دا قاضی عیاض شفا دویم جز دے یو سلنا سلویخ کے سونچس فصل راوڑے دا لاؤ دا مسئلہ دینا مخ کرے دا چاندیام علیہ السلام گناہوں نے کہی وی فما مانا قولی تعالیٰ و سادم و ربو فقوام جدی بیا سمت لب دے چاہ سادم و ربو فقوام دے سمت لب دے ہوئی دری جوابات کی ندے ہوئی الاسیان الترک والمخالفت فلا مقتضی اللفظ دے کیف ما کانت من سہو و تعویر فی مخالفت و ترک کر لکہ اسیان گناہ تنوئی اسیان ترک و مخالفت توئی کا سہونی نسیاننی تاویلنی کا قصدنی کار سن گئی اسیان مرادف دے گناہ نے اغوا مانے دے کہ بیعت وکری دی مانا جہلان تلک شجرت یلتی نوہی آنام نو خبر چدا غوان دا چیز رائن مانا شرم نو خبر دوے مانا کرد اختا ما طلب من الخلول خطاش آغا مقصد کے چدا طلب کو چدا غدی کیا من شرم مقصد تو نرسید خوا غواستو ہی مقصد تو نرسید دل تدا مانا ہوگا دا مانا عبداللہ ابن باسنا تفسیر ابن عباس کی نقل لا اصا دم و رب خلاف ہوگا دم علیہ السلام دہ حکم در اپنا پنسیان شکا خلاف کرے عادت ہے دم دہ حکم در اپنا خوب بن نسیان نسیم کی تیر سے رہے فقوان رسید مقصد فلتا مقصد داو چاہ ہمیشہ بہم لے کے نہ ہمیشہ نشو مقصد نے حاصل کرے خبر نو چدا غوانا نے چکم نے زمانہ شویم سمج تبا ربو فتاب علیم دا سمج دلیل دے نرے چار تیتم دا مخ کی گناہ کرو ندے نبی نو بقرہ کی دمائل روح المانی وی نورم وی چدا توجی دا موت زلورا چدے لا نبی نو دے دا مخ کے نبی وی اشتبا ترقی درجات ہوتا ہوئی نبوت تو نہیں دلتا بیالا دے غور کا پنو اچت درجو پدبان خاص میرا بانی اکڑا وہ دا مضبوط ایک وہ تیرے لوپو سے ددے نیا زیب بازستا سو بازو دشمنان مئیم اہ بیتا ہے تسمیہ روڑا اہ بیتو جمع ہوا جمع خود دے لڑا چی بلیس وقت سرمر کرو دل دا ابلیس سے جدا کرے نا خدا خان دے اور ذکری ہے بیتا غیم قول دائے دل تم ابلیس مر گرے دے خدا والا تابع کر بولے اے بیتا فس کرا دیتا ستا زمان طرف نہ ہدایت چاچی تابیداری اکر زمان ہدایت نہ بھئی گمراہ ولا عشقہ نہ بھئی بدبقیم گر اگر چرا الفاظ عام دی تو عبداللہ ابن عباس ہوئی دا قرآن ہم دیکھا من اتبا ہدایا فلا ذل فی الدنیا ولا عشقہ فی الاخرہ دی چاچی تابیداری دا قرآن اکران نہ بھئی پر دنیا کی گمراہی نہ بھئی پاخرت کے بدبخت ہے لا ذل فی الدنیا ولا عشقہ فی الاخرہ من آردان ذکر اور تخویف ذکر کے شرک نہ ذکر مکہ ویلو وقرا تینا کا ملت النا ذکر ذکر منتالہ در کرے دیں دیا ہوئے یحدث لہم ذکر ذکر وزیلہ پیدا کی اس چاچ مخوار اور زمانت سے ذکر نام ذکری سے ہی قرآن ذکری سے ہی توحید دین ہے مخاڑو لے یقیناً تر پار بھائی جن تنگ تنگ جن یا پر دنیا ہے اور تپوس دانا چاہتا حال ہوگا کڑے گئے مارداری تو صرف خدا رے کتاب اوس کی مشرق کو کافری جن معیشت تنگ شیر انگریزان ملکوں نے ہوگا معیشت تنگ ہے ماردار وقت ہی تک آئی جراروں میں پوڈرز کی کنا ادے ملکنا اور صحبان رسید دیر خکر دا سکے اس کی چاہیل خوب نور دی بغیر دا نشینا دا سی مصیبت کے اختری دا مخلوق معاہد خدای دا حال خبر نے معیش تنزن کا مشرکان پیرانا سے ادھے کی ریشی نا سرسوئی کنا اور سوٹھی کئے خان علی ادھے کی خوب کم دے والے معیشت انزن کا ذہن دار معیشت انزن کا نکسر طلب ہوئی قبر مراد عطاب برزخی اپور تکو بے دا قیامت پروانی آمارن نہ شروع دامانا نا کہ پور تکی آغاق یہ بنن دی نہ پور تکی نہ آب خرو ہو خرست بے استاد دا پاررن کی ارن بھائی نے وقت پار برون دی حقیقت بانی سے حمل کی وہ مانا چاہ مان مرا دیا مان الفجت پور تکو گئے تو قیامت پر بانے ارن دلائے لو نا اس کو دے دلی دن پیش گئی پلان کی کتاب کی ویلی پلان کی ملا ویلی اب تب ارن دی دینا دے بھی ربا تاول جد کا ماما ارن سال دارے سے کپڑے دم اس کو زمان مازغار و کار نہ کہی ارسنا نے یہ رشوی ما تخمک کے دیر کتابوں نے یاد دیر حوالے میں اور کرے اللہ فرمائی دغا سے تا تر آگلی زمان آئے تنا نفنسی تا تا یہ کرو مانے پر خود دل دغا سے نن تم یہ کرے شوی تم دغا سے من پر خود دل قرآن دیر کرو نور علمونہ نے کرو غلوم دے پاسن کے کر دغس سزا اور تم منا صرف آشات چی شر کی کڑی ایمان نہیں سات لی پایا تم دربان نے عذاب داخر دے سخت واقع میں شر پا رہے افلم یہ دے لم تفریح دنیا یہ دے مانی یہ تبین لے اوکول ہدایت اپنی رہے گا آئے نشتہ پویا دی ددیدہ کھلوں نہ پارا جسم را لاکڑی ہوں ددینا مخ کے قومنا گردی دی دائی پکورن کے زارہ کندرات کا دی زیرا دی گوری دینا خورے عقل کاروائی کا یقیناً دے کے دلیونا عبرت نشترے لے لینو عقل والا لڑا عبرت تے نالی نو پدی دے خورے عذاب را شی کا ولولا کلمت سبقت میں ربک لکان لزاما واجل مسمن ولولا کلمتن سبقت من ربک واجل مسمن لکان الزاما سنداو نیا خبر آئے مکی فیصلہ شو استاد رب طرف نہ اکنے نیٹا مقرر لکان الزاما لکان العذاب لازما علیہم عذاب پری پوری لازم شو دنیا عذاب پری پر دنیا سے لازم شویا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک من عرضان ذکری کے اب آپ سے وہ مجھ داخل لے ہاں تو قرآن قصدن یر کہو قصدن یر کری ہاں نہ تو خدا کی کتاب ہے مکوارا ہوتا دے بامائی سمانا رن یا حجت نہ رن دلیل و سرنش لگا پس پھر آخر کے تشریح آخر کے مسئلے توحید تم سفر کو پائے مانی سدا خلق ہوئی تاپسی لگ سنگ سے موسیٰ علیہ السلام صبر کرو صبر سر سر مطلب یا دوا تسبی وایا سر دہما دربتانہ مکر خطوزن ور مکر پٹے دوزن ورم خدا اوقات و دشپن ہم تسبی وایا ہو پر طرف دروس کے ام لال لگا تردا دے دے پا رہے سے تو خوشحال ہو سے ام تو خوشحال ہے سبب دار ہے لال لگا تردا جو سرے اس پار اور دفدے پر تسبی کے ہفتے مشغول ہیں تسبیح گورا عام ہی تھا سب بے ہم نے زرک ام تسبیح اخرے بان ام سبحان الحمد للہ اور تسبیح عملی دار سے منہ کا دیکھے تو مانزا قرض کا اشارہ ہوگا قبل طلوع شم سے رسار منہ کا قبل غروب شم سے ماضی گھر منہ کا وام مینا نائے لہلے ماں خام و ماس پتن کا وام ترافن نارے ماس پخین کا وام ولا تم ادن نے منہ داستر کے دہرس اب سامان تا چورکڑی منگ جائے دیلرا زواج امین ما دارو تا ددینا ما دار تا مرکڑو کا ازواج مراسو ما دار مختیر شو کا داول زارت الحیات الدنیا دا پار دا ڈول دا جن دا دنیا دا مالون اخمونگ رد دنیا ڈال دا پار اور کڑی انتول پہرس بانے مگوڑا گا دا دیر پار دے شپنگا پری بانے امتحان کو پرے گے نو دے مال دارے تے پسخی گمان بلکہ رزق درف تارے بہتر دنیا رزق ہی یاد قیامت جنت رزق بہتر و آپ کا ہمیشہ پار دے گا یا رزق نہ مراد درے دے کہ صرف قرآن قرآن خدا تعالیٰ روزی درکڑے دا غور رزق رہے اب کا دایا میشر پارا باقی رہے وام راہلک اگر تشجیر روان حکم کو اخبل تاب دار و تلمان زوم اٹنگ ہو سہ پمان زبان اٹور تاب دار دیم